ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا اللہ تعالی کی انسان پر بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تعالی نے ظاہری اور باطنی جتنی بھی نعمتیں ہیں انسان کو اللہ تعالی نے وہ ساری نعمتیں عطا فرمائی. اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر کرنا یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان کو اس نعمت کے سلسلے میں شعور ہو. دو باتوں کا شعور, ایک تو یہ کہ وہ نعمت کتنی قیمتی ہے, دوسرے یہ کہ اس نعمت کے استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے وہ نعمت بندے کو عطا کی. اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہ نعمتیں عطا فرمائی جو مادی نعمتیں ہیں, کھانا پینا لباس گھر اور ساری چیزیں, اور دوسری وہ نعمتیں ہیں جو انسان کے لیے دینی روحانی ذہنی اور شعوری نعمتیں ہیں. وہ نعمتیں جن کا ادراک انسان کو تفکر اور تدبر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی نسبت اپنی طرف کی اور فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. اپنی نعمت اللہ نے اس کو کہا, حالانکہ تمام نعمتیں اللہ ہی کی نعمتیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت کی نسبت اور تعلق خود اپنے سے ظاہر کر کے اس نعمت کا شرف اور اس نعمت کی اونچائی کا تذکرہ کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی بندے پر بہت ساری نعمتیں ہیں. جو آیت میں نے پڑھی ہے اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے, یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا, اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا. سکنا سکون کی جگہ ہے. گھر ایک نعمت ہے, اور گھر کی نعمت وہ آدمی جانتا ہے جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سفر میں راستے سے چلتے ہوئے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو فٹ پاتھ پر پڑے رہتے ہیں, ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی چھت نہیں ہوتی ہے, ان کے پاس سردی گرمی بارش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی دیواریں نہیں ہوتی ہیں, ان کے پاس اپنے ڈھنگ کے بستر نہیں ہوتے جس پر وہ آرام سے لیٹے ہیں, ان کے پاس کوئی کچن نہیں ہوتا ہے جس میں جا کے اپنا کھانا پکائے. یہ نعمت ایک بہت ہی عظیم شان نعمت ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنے آپ کو دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا کے محصور اور قلعے میں بند کرتا ہے. ایک آدمی تھکا ہارا, چاہے وہ آفس سے تھک کے آیا ہو, یا وہ آدمی جو باہر بارش ہو رہی ہو یا دھوپ ہو رہی ہو, جب گھر میں آتا ہے تو گھر کے اندر کی ٹھنڈک اور گھر کے اندر کی چار دیواریاں, ان کے بیچ میں آ کر, ان کے اندر آ کر, اور خصوصاً اپنے گھر والوں سے مل کر, اس آدمی کو باہر کی دنیا کی تکلیف ہلکی دکھائی دینے لگتی ہے اور مزید اس کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ گھر کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن جس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے وہ کہاں جائے گا؟ جس کے پاس کوئی چھت نہیں ہے, جس کے پاس اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے دیواریں نہیں ہیں, جس کے پاس لیٹنے کے لیے کوئی فرش نہیں ہے, ایسا انسان, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ گھر کتنی بڑی نعمت ہے. گھر کی نعمت ان لوگوں کو بھی معلوم ہوتی ہے جن کے گھر اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ وہ ان گھروں میں ٹھیک سے سما نہیں پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لیے گھر کو سکون کی جگہ اور سکونت کی جگہ قرار دیا ہے کہ ایک انسان پڑاؤ ڈالے اور اپنے گھر میں سکون اور چین سے رہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے، لیکن یہ مادی اعتبار سے سکون اور راحت ہے۔ وہ گھر جس میں دنیا کی ساری آسائشیں ہوں، اس گھر میں جس میں قالین ہو اور چھت میں جھومر لگے ہوئے ہوں اور اس کی دیواروں پر روغن اور بہت ہی عمدہ قسم کے پینٹ لگے ہوئے ہوں، وہ گھر جس کے اندر روشنی ہو لیکن اس گھر میں دین کا نور نہ ہو، تو یہ گھر دنیا کی جہنم بن جاتا ہے۔ گھر اصلا سکون کی جگہ ہے، لیکن اس سکون کا منبع اور اس کا سورس دین ہے۔ اگر اس گھر سے دین نکل جائے اور اس میں سارے اسباب جمع ہو جائیں، تو یہ گھر دنیا میں جہنم کا ایک اس کی مثال بن جاتا ہے۔ اسی لیے گھر کی تعمیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے گھر کی تعمیر میں وہ ساری عمدہ چیزیں استعمال کرے جو اس کی بلڈنگ کو پختہ کرتی ہیں، اس کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں، بلکہ گھر کی تعمیر میں سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ گھر اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کے دین اور ایمان و عمل کی روح سے زندہ ہو۔ اس گھر کی حیات، اس گھر کا سکون، اس گھر کا چین اللہ تعالیٰ کے دین میں ہے۔ ایمان اور عمل جس گھر میں نہ ہو، جس گھر کے اندر دین نہ ہو، وہ گھر دنیا کی جہنم ہے۔ چاہے اس کے پاس، چاہے اس گھر کے اندر کتنی عمدہ سے عمدہ چیزیں کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس گھر میں دین نہیں ہے، اس گھر میں دینی سوچ نہیں ہے، اگر اس گھر کے اندر دینی شعور نہیں ہے، تو ایسا گھر دنیا میں انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ گھروں میں جاتے ہی نہیں۔ آدمی خاص طور سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو باہر کبھی شراب خانے میں، جوئے خانے میں، کبھی دوستوں کے ساتھ باہر گپ شپ میں لگے رہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کا ماحول دینی نہیں ہوتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ گھر میں جائیں گے پھر سے وہی ٹینشن، پھر سے وہی مصیبتیں شروع ہو جائیں گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوستوں کے ساتھ شور شغب میں اور ایسی ایسی چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں جو شرعاً حرام ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ گھر میں سکون نہیں، گھر میں چین نہیں ہے، گھر میں دین نہیں ہے۔ اسی لیے گھر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر صحیح ہو جائے، وہ سکون والا بنے، تو اس کی تعمیر میں اس کے گارے اور اینٹ سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اس گھر کی بنیادیں دینی اینٹوں پر ہوں۔ اس گھر کے اندر جو گارا استعمال ہو روحانی اعتبار سے، وہ دینی فکر ہو۔ اس کے بغیر گھر دنیا میں مصیبت ہے۔ بہت سارے لوگ گھر گھر کرتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، اچھا خاصا گھر بناتے ہیں، لیکن گھر میں سکون نہیں، گھر میں چین نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس گھر میں دین نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز، اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کا گھر صحیح معنوں میں اس کے لیے گھر ہو، اس کے لیے سکون کی جگہ بنے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی تعمیر میں، اپنے گھر کی ترتیب میں دین کو نمبر ایک پر رکھے۔ پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اولاد کی تربیت میں کیا چیزیں بہت ہی اہم ہیں، لیکن صرف اولاد کی تربیت یہ اصل نہیں ہے، بلکہ گھر کے ہر فرد کا ذہن دینی ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر گھر کے تمام افراد کا ذہن، گھر کے لوگوں کا ذہن اگر دیندار ہو، اگر ان کی فکر، ان کی سوچ دینی ہو، ان کی عملی زندگی میں دین ہو، تو ایسی صورت میں وہ گھر گھر ہے، اور اولاد پر بھی اس کا اچھا اثر پڑ سکتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی گھر ہوتا ہے، اس گھر میں کئی لوگ مل کے رہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ دیندار ہوتے ہیں، کچھ لوگ دیندار نہیں ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اولاد پر تربیت کا وہ اثر نہیں ہو پاتا ہے جو ہونا چاہیے۔ مثلا ایک بھائی دو بھائی ساتھ میں رہتے ہیں، اب ایک بھائی دیندار ہے، دوسرا نہیں ہے، تو اس کے بچے اور اس کا رہن سہن اگر دینی کتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دوسرے بھائی کا اگر معاملہ دینی نہیں ہے، اس کی بیوی دیندار نہیں ہے، اس کا ماحول اور اس کی تجارت اور اس کا سارا معاملہ اگر بددینی پر قائم ہے، تو اس کے اثرات اس کے بچوں میں بھی آتے ہیں، بلکہ اس کے اثرات اس میں بھی آتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ ضروری ہے کہ ایک انسان صرف بچوں کی تربیت سے بڑھ کر گھر کے تمام افراد کی دینی تربیت کی طرف دھیان دے۔ اس گھر کو پوری طرح سے دیندار بنانے کی فکر ضروری ہے۔ تو پچھلا درس ہمارا اس سلسلے میں، یعنی ابتدائی درس تھا، کہ گھر میں بچے بہت زیادہ محتاج ہوتے ہیں تربیت کی، اس لیے کہ کچھ جانتے نہیں ہیں، وہ اپنی زندگی کا بھلا برا نہیں جانتے ہیں، اس لیے بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ وہ نازک ہوتے ہیں، وہ نئے دنیا کے نئے افراد ہوتے ہیں، جن کی تعلیم کی بہت اہمیت ہے، لیکن بچوں کی تربیت اور بچوں کے آگے دیندار بننے میں ایک بہت بڑا کردار گھر کے افراد کا بھی ہوتا ہے۔ چاہے ان کو کچھ سکھایا نہ جائے، گھر کے افراد کی عملی زندگی بچوں کی کردار سازی کی بنیادی اینٹ ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کے بعد دوسرا حصہ انسان کی دینداری، اور جیسا کہ ہمارا یہ اس پورے کورس کا عنوان ہے اسلامی گھر، تو اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ اسلامی گھر کے اندر کیا ماحول ہونا چاہیے، وہ گھر کیسا ہو، اس بارے میں ہم کو غور کرنا چاہیے، اور اس بارے میں کیا کیا چیزیں ایک گھر کو، گھر کے افراد کو دیندار بنانے کے لیے کی جائیں، یہ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو آپ کے نوٹس میں بھی ہے، اس میں پہلے یہ یاد رکھیں کہ آپ کے اردو والوں کے پیج نمبر 11 کے بعد 12-13 غائب ہیں، تو اس لیے ایک صفحہ آپ کو انشاءاللہ دیا جائے گا، تو وہ نوٹس آپ اس میں دوران میں اس بات کو یاد رکھیں۔ آپ کو میں پڑھتا جاؤں گا اور آپ کو نوٹس میں کچھ دکھائی نہیں دے گا، تو اس طرف بھی آپ دھیان دیں۔ اچھے گھر کی تعمیر میں سب سے پہلا کردار ہوتا ہے گھر کی خاتون کا، جس کو ہم ماں کہہ سکتے ہیں۔ ماں کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور گھر میں بیوی کا کردار ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے ایک عورت کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ایک آدمی جب نکاح کرتا ہے یا ماں باپ گھر میں بہو لاتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ ایک بہت ہی اہم انتخاب ہوتا ہے کہ گھر اگر دیندار بننا ہے تو اس کی دینداری میں ایک بہت بڑا رول ہوگا گھر کی خواتین کا، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو یا وہ بیوی کی صورت میں ہو۔ تو اس سلسلے میں اگر اولاد کا نکاح کیا جاتا ہے تو پہلی شروعات، یا ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے اور اس گھر کو دیندار بنائے اور وہ اپنی زندگی کی شروعات کرے، تو اس زندگی کی شروعات میں گھر کی اسلامی تعمیر میں پہلی چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے اچھی بیوی کا انتخاب۔ اس لیے کہ ایک آدمی کاروبار کے اعتبار سے، دنیاوی تجارت کے اعتبار سے، وہ اکثر وقت اپنا گھر سے باہر گزارتا ہے، لیکن گھر کے اندر اکثر وقت جو گزرتا ہے وہ گھر کی عورت کا، گھر کی خاتون کا، گھر کے ذمہ دار کا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ اس کا گھر دیندار بنے تو پہلی شروعات اس کی ہوتی ہے ایک اچھی خاتون سے نکاح سے۔ یعنی ایک نوجوان جب اپنے دل میں تمنا لیے ہوئے کہ میرا گھر دیندار ہونا چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی دیندار گزرے، میری اولاد دیندار ہو، میرا گھر دیندار ہو، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی شروعات ہوتی ہے ایک اچھی بیوی کی تلاش اور ایک اچھی بیوی کے انتخاب سے۔ والدین کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کے لیے ایک دیندار بہو یا ایک دیندار اس کے لیے شوہر کی تلاش کرے، چاہے بیٹی ہو بیٹا ہو، یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اولاد تجربہ کار نہیں ہوتی ہے، والدین تجربہ کار ہوتے ہیں، وہ زندگی کو جانتے ہیں۔ اس لیے پہلی شروعات گھر کی ہوتی ہے بہو سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تن کا کل مر اتلی اربا، تن کا کل مر اتلی اربا، لی مالیہ ولی حسبیہ و جمالیہ ولی دینیہ فاغفر بذات الدین طربت یدات۔ عورت سے چار چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، لی مالیہ اس کے مال کی وجہ سے، بہت امیر خاندان کی ہے، مالدار ہے، اس کا مال آئے گا، ولی حسبیہ یا اس کا حسب ہے، یعنی اس کا بہت بڑا سٹیٹس ہے سماج میں، یا اچھے نسب والی وہ ہے، بڑے خاندان کی ہے، اونچے لوگ ہیں، وہ جمالیہ یا بہت ہی خوبصورت ہے، ولی دینیہ یا دیندار ہے۔ ایک عورت سے آدمی نکاح کرتا ہے چار چیزوں کی بنیاد پر، مالداری کی وجہ سے اور اونچے گھرانے کی وجہ سے، شرف کی وجہ سے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاغفر بذات الدین طربت یدک، لیکن تو نکاح کر، فاغفر بذات الدین، دیندار کا انتخاب کر کے کامیاب ہو جا، طربت یدک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ محبت کے طور پر ہے، عربوں میں عام طور سے اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی تجھ کو برکت ملے، تو کامیاب ہو جائے۔ اس حدیث میں جس کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بات بتلائی ہے کہ کہ ایک انسان کو انتخاب میں دین کو ترجیح دینا چاہیے. اور یقینی بات ہے کہ اگر گھر میں بیوی دیندار ہو تو ظاہر بات ہے گھر میں اولاد کا دیندار ہونا بہت آسان ہو جائے گا. اگر بیوی دیندار ہو تو گھر کا ماحول شوہر کی موجودگی میں بھی اور شوہر کی غیر موجودگی میں بھی دیندار رہے گا. ورنہ شوہر چلا گیا اور بیوی بیٹھی گھر میں ٹی وی لگا کے یا گھر میں بیٹھی دوسری ایسی چیزیں کرتے ہوئے جو اسلامی نہیں ہے. تو اس لیے بیوی اگر دیندار ہو تو گھر کا ماحول دیندار بننے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس لیے پہلی چیز والدین کو بھی اور نوجوانوں کو بھی اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی شروعات کریں تو اس شروعات میں سب سے پہلے جہاں سے نکاح شروع ہوتا ہے نکاح میں دین کو بنیاد بنایا جائے. آج آپ والدین کا معاملہ دیکھیں اور نوجوانوں کا اور عام طور سے بچیوں کا بھی معاملہ آپ دیکھیں. کسی کو خوبصورت بیوی چاہیے, کسی کو خوبصورت شوہر چاہیے, ان کے لیے نمبر ون یہی چیز ہے. کسی کے لیے مالداری چاہیے کہ ہاں ہم اپنی بیٹی کو مالدار گھرانے میں دینا چاہتے ہیں, کتنا کماتا ہے. اگر چاہیے دیکھنا غلط نہیں ہے کہ بچہ کتنا کماتا ہے, لیکن اس کو سب سے زیادہ ترجیح دی جائے یہ غلط ہے. بہت سارے والدین یہ کہتے ہیں کہ دیندار نہیں بھی ہوگا تو چلے گا, کل کو دیندار بنے گا, لیکن کماتا کتنا ہے دیکھنا ہے. 50,000-60,000 کماتا ہے یہ بہت زیادہ ہے. دیندار کون سے دیندار ہوتے ہیں؟ اس لیے ہمارا داماد جو ہونا چاہیے وہ دیندار نہیں ہوا تو چلے گا, لیکن مالدار ہونا چاہیے, ہماری بیٹی اس کو دیندار بنا دے گی. یا بالعکس بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچی اگر تلاش کر رہے ہیں نکاح کے لیے, بہو کی تلاش ہے, تو خوبصورت ہونی چاہیے یا مالدار گھرانے کی ہونی چاہیے تاکہ دہیج بہت زیادہ آ جائے, تاکہ لوگوں میں نام ہو کہ دیکھو کتنی خوبصورت بہو کر کے لائے ہیں, یا اسی طرح سے بڑے خاندان کی ہو کہ ہمارا بھی اسٹیٹس ہو جائے, لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے میں لوگ کہیں اچھا اچھا یہ فلانے ان کے یہاں پر جو ہے فلانے گھرانے کی بہو آئی ہے, یہ بہت اونچے لوگ ہیں. تو اس طرح سے دنیاوی چیزوں کے لیے عزت مال اور اس طرح سے خوبصورتی اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے آج دنیا میں نکاح ہوتا ہے. بعض اوقات تجارتی اغراض کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے کہ ہماری ڈیلنگز آسان ہو جائے گی, یہ بھی بہت بڑے کانٹریکٹر ہے اور ہم بھی بہت بڑے کانٹریکٹر ہیں, اگر ہمارا آپس میں نکاح ہو جائے تو ہماری تجارت میں آگے بہت کام آئے گا, ہمارے بہت سارے تجارتی مسائل حل ہو جائیں گے. آج عام طور سے بنیادی طور پر نکاح میں ان باتوں کو دھیان دیا جاتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض فر بذات الدین تربت یداک, تو دیندار کا انتخاب کر کے کامیاب ہو جا, تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں, تربت یداک. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر دیندار بنے, اگر اس کی زندگی سکون اور راحت سے گزرے, اگر اس کے گھر میں سکون اور اطمینان اور چین اور روحانیت اس کو ملے, تو اس کی شروعات میں بنیادی کام اس کو یہ کرنا چاہیے کہ اس گھر کو آباد کرنے والی بیوی یا بہو جو بھی لاتے ہیں تو یہ دیندار ہو. آئیے اس سے آگے اور چیزیں دیکھتے ہیں. اب گھر کی اصلاح کے لیے, گھر کی اسلامی تعمیر کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. نمبر ایک, گھر کی اصلاح کے لیے یہ بھی بات بہت اہم ہے اور سب سے زیادہ اہم ہے, وہ یہ کہ گھر میں دینی تعلیم کا نظام ہو, گھر میں دین سیکھنے سکھانے کا ماحول ہو. جس گھر میں دین نہیں ہے وہ گھر جہنم ہے, وہ گھر دنیا کی جہنم ہے, اس میں جہالت آئے گی, اس کے اندر ظلم آئے گا, اس کے اندر فساد آئے گا, اس کے اندر بے حیائی آئے گی, اس کے اندر آپس کے حقوق کا تلف کرنا ہوگا, اس گھر کے اندر ساری خرافات ہوں گی, اس گھر کا جو انجام ہے وہ افتراق پر ہوگا. اگر گھر میں دین نہیں ہے تو اس گھر میں آپ دیکھیے اکثر گھروں کی بنیاد جو ہے وہ دنیا داری پر قائم ہوتی ہے, بعد میں جائیداد پر لڑنا یا آپس کے جھگڑے اور اس طرح کے بہت سارے فسادات ان میں آپس میں ہو کے وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے, عزت بھی جاتی ہے اور اس گھر کا ماحول بھی بگڑ جاتا ہے, آپس میں دشمنیاں اور دلوں کی خرابی سب آتی ہے, بنیاد دینداری پر نہیں ہے, اس گھر کی بنیاد دینداری پر نہیں ہے. اس لیے گھر میں اگر دینی فکر ہوگی, دینی سوچ ہوگی, تو اس گھر میں دینی عمل آئے گا. اس گھر کے اندر اللہ کے احکام سب سے زیادہ اگر اہم ہوتے ہیں, نفس پرستی نہیں بلکہ اللہ کے احکام کو پورا کرنا, اللہ کی رضا اگر اس گھر کا مقصود ہے, اس گھر کے افراد کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا دین سب سے زیادہ قیمتی ہے, تو وہ گھر صحیح بنیادوں پر قائم ہے. اگر اس گھر کے اندر دین نہیں ہے, افراد کی سوچ ان کے اعمال پر اثر ڈالتی ہے اور ان انسان کے اعمال گھر کے افراد کے اعمال سے گھر آباد ہوتا ہے۔ گھر کیا ہے آپ جانتے ہیں، ہاؤس اور ہوم میں فرق ہوتا ہے۔ ہاؤس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، بلڈنگ بنانی پڑتی ہے، لیکن ہر ہاؤس ہوم نہیں ہوتا ہے۔ تو گھر جو ہے، گھر کی عمارت گھر نہیں ہے، گھر کا ماحول گھر ہے۔ آپ بتائیے، ایک بلڈنگ کا کھنڈر ہے تو کیا اس کو گھر نہیں کہا جائے گا؟ وہ بھی گھر ہے، لیکن اس میں بسنا ایک الگ چیز ہے، اور بسنے کے لیے صرف رہنا، رہنا اصل نہیں ہے۔ گھر میں رہنا، آپ دیکھیے پیئنگ گیسٹ کے طور پر بھی لوگ رہتے ہیں، اور اسی طرح سے لاجنگ میں بھی لوگ رہتے ہیں، کیا وہ گھر ہو جاتا ہے؟ لوگوں کے وہاں پر بسنے سے وہ گھر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بسنے والوں کے اندر مزاج دینی ہو تو وہ گھر گھر ہے، ورنہ وہ گھر گھر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ یہ کون سی آگ ہے؟ یہ جہنم کی آگ ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گھر کے افراد کا مزاج آپس میں ایک دوسرے کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ہو۔ دنیا کی آگ، دنیا میں پیٹ کی آگ، اس کو بجھانے کی فکر سب سے زیادہ نہ ہو، بلکہ گھر کے ذمہ داران کی فکر کیا ہو کہ گھر کے افراد ایسے اعمال نہ کریں، ان کی سوچ نہ بگڑے، ان کا عمل نہ بگڑے، ان کی زندگی نہ بگڑے، عبادتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے یہ دیندار ہو، تاکہ مرنے کے بعد یہ جہنم میں نہ جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا گھر کے ذمہ داران کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ کیسے بچایا جائے؟ علی رضی اللہ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں، اس حکم کے معنی یہ ہیں، علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو۔ معلوم ہوا انجام جہنم میں جانا ہے، اس کا سبب جہنمی اعمال کرنا ہے، اس سے بچنے کے لیے جہنمی اعمال سے بچنا پڑے گا۔ اس کے لیے سبب کیا ہے؟ جہنمی اعمال کا علم حاصل کرنا پڑے گا کہ کیا چیزیں جو جہنم میں لے جاتی ہیں، اور ان اعمال سے بچنے کی ایمانی قوت پیدا کرنی پڑے گی۔ دو چیزیں ہیں، ایک، معلوم ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تاکہ صحیح کیا جائے غلط سے بچا جائے۔ دو، صحیح کے کرنے کی ایمانی قوت پیدا ہو اور غلط سے بچنے کا تقوی پیدا ہو۔ تو یہ دو چیزیں گھر کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک دین کی تعلیم اور دوسرے دین پر چلنے کی تربیت۔ اگر گھر کے اندر یہ چیز ہے تو وہ گھر جہنم سے بچنے والا ہے، ورنہ وہ گھر جہنم میں جانے والا ہے، بلکہ دنیا میں وہ گھر خود جہنم ہے، دنیا میں وہ گھر خود جہنم ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق یہ ہے کہ اگر انجام کے اعتبار سے جہنم سے اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، تو سبق کے اعتبار سے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دینا ہے۔ امام الذہبی نے تلخیص میں اس کو صحیح کہا ہے، اور اس کو بخاری مسلم کی شرط پر کہا ہے، اور امام حاکم نے اپنی المستدرک میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ گھر اگر دیندار ہم بنانا چاہتے ہیں، گھر کے تمام افراد میں دینی مزاج ہم لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے دین کا علم سیکھنا اور سکھانا، گھر کے اندر اس کا ماحول لایا جائے۔ اس کے لیے بہت ہی اہم چیز یہ ہے، مزید ایک اور چیز جو گھر کی تعمیر میں اور گھر کی دینداری کے لیے بہت ہی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ گھر کے اندر اوقات کی تنظیم ہے، ٹائم ٹیبل۔ اکثر اوقات گھروں کے اندر بے دینی کا سبب گھروں کے اوقات کے نظام کا بگڑنا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، مثلا گھر والے رات میں دیر تک فلمیں، اور کیونکہ گھر والے آتے ہیں، والد صاحب آئے، فلانے صاحب آئے، شوہر صاحب آئے، کب آئے؟ رات میں، شام میں 7 بجے آفس سے آتے ہیں، گھر پہ آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اس کے بعد میں دوستوں میں بیٹھتے ہیں، فلموں کے لیے جاتے ہیں۔ بیوی بھی گھر پہ بیٹھی، بےچارے شوہر نے تو کیا کرے گی، ٹی وی آن کر کے پوری فلمیں گھر والے دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں۔ اب رات میں کافی دیر ہو گئی، 1-2 اور کبھی بعض اوقات 3، اب سونے میں کافی تاثیر ہو گئی، سونے میں تاثیر ہو گئی، فجر غائب، فجر غائب، شیطان کان میں پہلے پیشاب کر دیا، اب پورا دن جو ہے خباثت کے ساتھ جانے والا ہے، یعنی بنیاد ہی غلط ہے۔ فجر کی نماز غائب کیسے ہوتی ہے؟ بہت سارے تو فجر کی نماز نہیں ہوتی ہم سے، کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ آپ کی عشاء کے بعد کا جو وقت ہے یہ فضولیات میں جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آرام کرنا منع نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز چھوڑ کے بستر سے تعلق رکھا جائے اور سو جائے آدمی فجر کی نماز غائب کر کے، تو دن آنے والا وہ ہے آگے کا وہ بھی خراب ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ شیطان بھی مذاق اڑاتا ہے انسان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوچھا گیا، ایک آدمی صبح تک سوتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ علماء نے کہا کہ شیطان ایسا کیوں کرتا ہے؟ شیطان بتاتا ہے کہ دیکھ تو اس لائق ہے، تو اس لائق ہے، تیرے کان میں اذان کی آواز گئی تو پھر بھی نہیں اٹھا، اب تیرا کان اتنا گھٹیا ہے کہ پیشاب کرنے لائق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پر گھر کے اوقات کی تنظیم ہو، خصوصاً سونے جاگنے کے اعتبار سے، دوسرے کھانے پینے کے اعتبار سے، اور دینی تعلیم کے اعتبار سے۔ گھر کے اندر ایک وقت ہو جس وقت میں دینی گفتگو ہو، گھر کے معاملات ہیں، مثلاً گھر کے مسائل ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہو، بچوں کے بارے میں جیسے بیوی شوہر ہے وہ بیٹھ کے فکر کریں کہ بچوں کا کیا، ہمارا فلاں بچہ ہے وہ شرارت کر رہا ہے، دیکھو یہ کر کے آیا وہ کر کے آیا، اس کی تعلیم کا کیا، یا اس طرح کے دینی امور یا دنیاوی امور، گھر کے خانگی امور، گھر کے معاملات ہیں، تو گھر کے معاملات کے بارے میں بات چیت ہو، ایک وقت ہو اس کے لیے، ایک وقت ہو جس کے اندر بیٹھ کے دین کی تعلیم ہو، ایک وقت ہو جس کے اندر بیٹھ کے گھر والے سب ملے آپس میں۔ بہت سارے بمبئی وغیرہ میں اور بہت سارے ویسٹرن کنٹریز میں آپ حالات دیکھیں، گھر کے لوگ کئی کئی دنوں تک ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، ملاقات ہی نہیں، والد صاحب ہیں صبح سویرے آفس کے لیے نکل جاتے ہیں، رات کو دیر سے آتے ہیں، بیٹا ہے رات میں چھپتے چھپاتے گھر میں آتا ہے، صبح میں دیر سے اٹھتا ہے، ملاقات ہی نہیں ہے، اپنے کمرے میں وہ چلا جاتا ہے، اپنے کمرے میں یہ چلے جاتے ہیں، کئی کئی دنوں تک لوگوں کی ملاقات نہیں ہو پاتی ہے۔ بتائیے گھر کا ماحول کیسے دینی ہوگا، کیسے گھر کے بڑوں کی گرفت چھوٹوں پر ہوگی؟ جب آپس میں انٹریکشن نہیں ہوگا تو آپس کے رشتے کمزور ہوں گے، اور جب آپس کے رشتے کمزور ہوں گے تو پھر ایک دوسرے کو نصیحت کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ گھر میں آپس میں تعلقات قوی ہونے چاہیے، اس کے لیے گھر میں ٹائم ٹیبل ہو، گھر کے اندر ٹائم ٹیبل ہو۔ ہاں دینی مصروفیات کی وجہ سے اگر کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن فضولیات کی وجہ سے اگر یہ چیز خراب ہوتی ہے اور گھر کے اندر سونے جاگنے کا خصوصاً اور نمازوں کا نظام بگڑ جاتا ہے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے، پھر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کانا یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد گپ شپ کو پسند نہیں کرتے تھے، عشاء کے بعد گپ شپ کو پسند نہیں کرتے تھے، اور عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشاء سے پہلے سو جائیں گے تو عشاء کی نماز بہت ہو سکتا ہے ضائع ہو جائے، سوتا ہی رہے آدمی ڈائریکٹلی فجر میں اٹھے، یا پھر عشاء کی نماز کے لیے اٹھے بھی تو کسمساتے ہوئے اور نماز کا خشوع اس کو حاصل نہیں ہوگا، اور عشاء کے بعد میں گپ شپ، ادھر ادھر کی بات چیت، ایران توران کی بات چیت جس میں کوئی دینی فائدہ نہیں ہے، جس میں کوئی خیر نہیں ہے، جس میں کوئی علمی بات نہیں ہے، جس میں کوئی دینی معاملات نہیں ہے، ایسی بات چیت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے۔ لوگ رات میں بیٹھتے ہیں، وہ ایران میں ایسا ہوا ہے، وہ امریکہ نے ایسا کیا ہے، اور وہ چین اور جاپان کا یہ معاملہ چل رہا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اکثر اوقات انسان کو گھر کے امور کا خیال نہیں ہوتا ہے اور ساری دنیا کے بارے میں معلومات ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد یہ رکھا جائے کہ گھر کے اندر ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، تب جا کے گھر کا نظام صحیح ہوگا۔ اسی طرح سے گھر کی اصلاح کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گھر میں گھر کے ذمہ دار، گھر کے بڑے عبادتی ماحول قائم کریں۔ بچوں پر اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اور آپس میں بھی ایک دوسرے پر اچھا اثر پڑتا ہے، اچھا اثر پڑتا ہے، دینی اثر پڑتا ہے، گھر کا ماحول دینی ہوتا ہے۔ گھر میں اخلاق بہت آسانی سے آتے ہیں جب گھر میں عبادات آتی ہیں، اس کو یاد رکھیں گے۔ گھر کے اندر اخلاق آنے کا ایک ذریعہ گھر کے اندر عبادات کے آنے کا بھی ہوتا ہے۔ جب گھر میں لوگ عبادت کرتے ہیں تو گھر کے ماحول میں نرمی آ جاتی ہے، جب گھر میں عبادت کا ماحول نہیں ہوتا ہے تو گھر میں وحشت اور سختی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر دینی ماحول اور عبادات کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے؟ گھر کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ گھر میں نوافل کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی خیر کے اعتبار سے کیا ذریعہ ہے؟ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی مسجد میں اپنی نماز پڑھ لے تو فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، تو اپنی نماز کا بچا ہوا حصہ یعنی سنتیں وغیرہ جو بھی بچا ہوا ہے وہ اپنے گھر میں پڑھ لے۔ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، تو اپنی نماز کا ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ چھوڑے، گھر میں نماز پڑھے۔ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نماز کی وجہ سے، اس نماز کے سبب سے اس کے گھر میں خیر ڈالے گا۔ معلوم ہوا نوافل گھر میں پڑھنے سے گھر میں خیر آتی ہے، کعبہ کا دروازہ لگانے سے گھر میں خیر آئے گی، لیمو مرچی لٹکانے سے کالی گڑیا اور ناریل لٹکانے سے آدھا ہرا کپڑے میں باندھ کے لٹکانے سے گھر میں خیر آئے گی۔ گھر میں خیر کیسے آتی ہے؟ گھوڑے کی نال دروازے میں ٹھوکنے سے، یا گھر میں کیلے کونوں میں چار ٹھوکنے سے، یا لوبان جلانے سے، یا قوالی بجانے سے، یا کسی بابا کی تصویر لگانے سے، یا حامیم کاف ہا یا عین صاد قاف اور اس طرح سے الف لام میم یہ لٹکانے سے گھر میں خیر کیسے آئے گی؟ گھر میں گیارہویں کرنے سے آئے گی؟ گھر میں کنڈے کرنے سے آئے گی؟ کس سے آئے گی؟ گھر میں خیر آتی ہے اتنے آسان عمل سے جس کے کرنے کے لیے مشکل سے پانچ منٹ لگتے ہیں، مشکل سے پانچ منٹ۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا ہوا عملیات ہے، نسخہ ہے گھر کی خیر کا، لیکن شیطان ہے کہ جس نے لوگوں کو پیسے والی خرافات میں مبتلا کیا اور مفت کی خیر سے محروم رکھا۔ کتنی جہالت ہے، لوگوں کو تھوڑا ہاتھ گھما کے کچھ دیں گے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں کچھ تو دیا ہے، سیدھا سیدھا کچھ دیں گے تو نہیں لگتا کہ کچھ بڑی چیز دی ہے۔ لوگوں کو تھوڑا جادو ٹونا اور گول گھوم کے آؤ، چار چکر مارو، دائیں ادھر جاؤ، بائیں ادھر جاؤ، اور ایک ٹانگ اٹھا کے گولی کھاؤ تو ان کو ایسا لگتا اچھا کچھ تو اس میں بات ہوگی۔ عجیب و غریب کو انسان زیادہ مفید سمجھتا ہے، سادہ سے انسان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ سادہ ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں تھوڑا عجیب و غریب ہوگا۔ اگر کوئی عامل اگر یوں کہے کہ دیکھو لیمو لاؤ اور پانچ دھاری لیمو ہونا چاہیے، اور مرغی لاؤ سفید مرغی ہونا چاہیے اور سر کالا ہونا چاہیے، کلغی نیلی ہونی چاہیے، اچھا ایسی مرغی پوری ڈھونڈ کے لائیں گے، ایسا لگے گا اب تو کام ہونے والا ہے۔ تھوڑا مشکل اور عجیب و غریب دیا جائے تو پبلک کے نزدیک عظمت اس کی زیادہ ہوتی ہے، سیدھا سادہ ان کو ملے زیادہ عظمت اس کی نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ سب سے اہم ترین چیزیں آسان اور سیدھی سادی ہوتی ہیں، ہوا کے بغیر مر جائے گا، دو منٹ کے اندر چھٹی ہو جائے گی، ہوا کتنی آسان ہے سیدھی سادی ہے بیچارے، اور پانی سیدھا سادہ، لیکن پیاس پانی کے بغیر بجھتی ہے؟ پانی ہی پیاس بجھاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں سیدھی سادی ہوتی ہیں لیکن ان کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ گھر کے اندر دینی ماحول بنانے میں اور گھر کے اندر خیر کے لانے میں یہ بھی ہے کہ گھر میں نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ گھر کے مرد نفل نمازیں، سنتیں وغیرہ، چاہے وہ تہجد ہو یا فرض نمازوں کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ نمازیں ہوں، ان کو گھر میں پڑھیں، اور خواتین فرض نمازیں بھی گھر میں پڑھیں، زیادہ بہتر ان کے لیے یہی ہے، مسجد جانا چاہیں انتظام ہے تو جا سکتی ہیں، لیکن افضل عورت کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ یہی ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُمْ، ان کے گھر ان کے لیے نماز میں، نماز کے سلسلے میں زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں اور اوقات پہ نماز پڑھیں۔ بہت ساری خواتین نماز کے اوقات کو تاخیر کرتی رہتی ہیں، پھر کچھ مسئلہ آ گیا نماز چلی گئی، آخر کی نماز ہے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے، مہمان آ گئے اور اس میں لگ گئی، یا کسی اور چیز میں لگ گئی، بچے کو ٹیوشن بھیجنا ہے اس میں لگ گئی، اب کیا ہو گیا، عصر کی نماز چلے گی، سورج ڈوب گیا، نماز بھی ڈوب گئی سورج کے ساتھ۔ ہوتا ہے ایسا، صبح اٹھ گئی فجر کے لیے، بچے کا ٹفن بنا کے دینا ہے، بھاگو بھاگو, شور بیٹھا ہے گاڑی پہ, برش بھی کر رہا ہے اور جلدی جلدی گاڑی کی چابی ڈھونڈ رہا ہے, بیٹے کو اسکول چھوڑنا ہے. اب اس میں ٹفن بنانے میں لگ گئی, فجر کی نماز غائب. اس طرح سے فرائض کو ہم ضائع کریں گے. اب بتائیے کیسے گھر کے اندر سیر آئے گی؟ گھر کے اندر سیر آتی ہے نماز کے ماحول سے. تو خواتین اور مرد سب کے سب, خواتین فرض ہی نمازیں گھر میں پڑھیں تاکہ تعلیم بھی بچوں کی ہو, بچے ماں کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے, بعض ماں کے بغیر وضو کے اسی طرح سے بغیر جائے نماز کے جیسے ماں کرتی ہو ویسا کرتے ہیں, بچے نماز سیکھتے ہیں, بچی دیکھے گی ہاں ماں دے کو سر پہ کس طرح سے دوپٹہ لپیٹ کے بالکل اپنے آپ کو چھپا کے نماز پڑھ رہی قبلہ رخ ہو کے, وہ بھی کیسی دوپٹہ لے کے آئے گی اور وہ بھی بچی جو ہے اپنے آپ کو لپیٹ کے ماں کے بازو میں جا کے کھڑے رہے گی. لیکن اس نے کبھی سالوں میں ماں کو دیکھا ہی نہیں نماز پڑھتے ہوئے. اب بتائیے اس نے کھانا پکاتے ہی دیکھا ماں کو تو کھانا ہی پکانے والی بنے گی, وہ بھی باورچی بنے گی, نماز ہی نہیں بنے گی. اس لیے چاہیے کہ والدین گھر کا ماحول نمازی بنائیں, اس لیے کہ نماز کے بغیر دین نہیں ہے. نماز دین میں سب سے اہم ترین رکن ہے. ایمان کے بعد اگر دین میں سب سے بڑی کوئی چیز ہے جس کا حشر میں سب سے پہلے سوال ہونے والا ہے تو وہ نماز ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نمازوں میں سے کچھ حصہ اپنے گھروں میں رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے سے گھر میں خیر ڈالتا ہے. خیر کے لیے عملیات, نبوی عملیات یہ ہیں. نماز دو رکعت پڑھیں آپ, لیکن اس میں کتنا فائدہ ہوگا. نمبر دو, گھر کے اندر قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر, اس کا بھی ماحول بنائیں. سونے جاگنے کی دعائیں ہیں اور اسی طرح سے پیشاب پکانے کی دعائیں ہیں, لباس پہننے کی دعائیں ہیں, دسترخوان اٹھانے کی دعائیں ہیں اور اسی طرح سے گھر میں داخل ہونے خارج ہونے کے اعتبار سے جو بھی دعائیں ہیں اور بہت ساری چھینکنے کی اور جو بھی دعائیں ہیں, تو یہ جو اعمال ہیں, یہ جو اذکار ہیں, ان کا اہتمام گھر میں کیا جائے. ان کا اہتمام گھر میں کیا جائے. نیند سے بیدار ہوئے آپ دعا پڑھیں, اس کی جو بھی ذکر سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, سوتے وقت میں اذکار خود بھی کریں, بچوں کو پڑھائیں, دیکھو بچے یہ پڑھنا, زور سے آپ پڑھیں. بچہ اگر آپ کی نہیں مانتا ہے, بعض اوقات بچوں کو پڑھانے میں آپ اپنی دعا بھول جاتے ہیں, بعض اوقات بچے ضد کرتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, آپ اپنی دعا پڑھیں, ان کی ضد نہ کریں, وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے آپ کا عمل ان کو یاد ہو رہا ہے. ذکر کا اہتمام کریں, لیکن یہ ایسے اذکار نہ کریں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. بہت ساری خواتین پوٹلی کھول کے اس میں سے نکالتی ہیں دعائے گنجی لاش اور اس کو پڑھنا شروع کرتی ہیں. ایسے ایسے عملیات ہیں جو ایسی ایسی دعا کی کتاب ہیں, موٹی موٹی یہ منزل وہ منزل, تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں ملتی ہیں, پنج پارا گنج پارا جو بھی ہے, لوگ لا کے اس کو گھر میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو وہی پڑھنا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جنت بھی ہے اور دنیا میں رحمت بھی ہے. سنت سے ہٹ کے کوئی آدمی جنت چاہے گا نہیں ملے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اذکار میں ہم مزہ کس میں آتا, سکون کس میں ملتا. بعض لوگ بولتے ہیں ثابت نہیں ہے, ہم اتنے سال سے پڑھتے ہیں ہم کو پڑھے بغیر سکون نہیں آتا ہے. اب بتائیے یوگا والوں کو یوگا کے بغیر سکون نہیں ملتا ہے, جنتر منتر والوں کو جنتر منتر کے بغیر سکون نہیں ملتا ہے, تپسیا کے بغیر سکون نہیں ملتا ہے. ان کی عقل ان کو کہتی کہ اس میں سکون ہے. ہم کو سکون کے لیے ذکر نہیں کرنا ہے, ہم کو جنت میں سکون کے لیے ذکر کرنا ہے, اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب زندگی میں سنت ہو. سنت کے بغیر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انسان کو کامیاب نہیں کرتا ہے. اسی لیے بہت سارے بدعتی اعمال لوگ کرتے ہیں. مثلاً مثال کے طور پر گھر میں بہت سارے لوگ اخروٹ وغیرہ لا کے رکھتے ہیں. اب اخروٹ ہیں, کھجور کے بیج ہیں اور اس طرح کی چیزیں, تسبیح جس کو مسبحہ کہتے ہیں, اس طرح کی تسبیح ہوتی ہے جس میں 100 دانے ہوتے ہیں, منکے ہوتے ہیں, اور اس کو لے کے پڑھتے بیٹھتے ہیں. یہ ثابت نہیں ہے, یہ بدعت ہے, اس میں سادھوؤں کی مشابہت ہے, یہ اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. اس میں ریا بھی ہے, اس میں دوسری قوم کی مشابہت بھی ہے, اور اس میں خیر نہیں ہے. اس لیے کہ اگر خیر ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرتے ہیں. آپ نے نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے. اس لیے ہم ذکر کریں تو آپ انگلیوں پر اس کو گنے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی ایک روایت میں عورتوں سے کہا کہ تم اپنی انگلیوں کے پوروں پر ذکر کرو, اس لیے کہ ان سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی اور یہ گواہی دیں گی. انگلیوں پر ذکر کرنے سے انگلیاں گواہی دیں گی. بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ ہم کو یاد نہیں رہتا ہے, گنتی یاد نہیں رہتی ہے. آپ کو یاد نہیں رہتا, آپ پڑھتی رہیں, اللہ کو یاد رہتا ہے. اور مکان رب کا نسیحا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ گنتی میں غلطی کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر نہیں دے گا، آپ کو اجر گنتی پہ نہیں ملے گا، آپ کو اجر عمل پہ ملے گا۔ آپ اپنی صلاحیت کے بقدر جو آپ کر سکتے تھے، گن سکتے تھے، آپ نے انگلیوں پر گنا، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کے مطابق، آپ کی کوشش کے مطابق ثواب دے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، گھر کا ماحول نماز کا اور ذکر اور تلاوت کا بنا ہے، لیکن ذکر کے لیے بدعتی اذکار اختیار نہ کریں، ذکر کے لیے وہی اذکار اختیار کریں جو سنت سے ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر حسن المسلم ایک بہت اچھی کتاب ہے، جو اردو، ہندی، انگلش تینوں کتابوں میں ملتی ہے، تینوں زبانوں میں ملتی ہے۔ اس کتاب کو آپ لیں اور اس میں بہت سارے اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو ان اذکار کا ورد آپ کریں، اس کو پڑھیں، ان کے اوقات پر پڑھیں، جیسا جیسا اس میں بتایا گیا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں طریقے سے اس کو پڑھنا ہے ویسا پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے خیر عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، وہ گھر جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ ان دونوں گھروں کی مثال کیسی ہے؟ ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ جس گھر میں ذکر ہو رہا ہے، اس گھر کی حیات ذکر سے ہے۔ گھر کی عمارت کے لیے، گھر کی عمارت کے لیے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ایسی ہی ہے جیسے جسم کی عمارت کے لیے جسم کے اندر پائی جانے والی روح ہے۔ اب بتائیے، روح نکل جائے تو، ابا ہو، شوہر ہو، بھائی ہو، دوست ہو، اب وہ دوست نہیں رہا، اب وہ میت ہو گیا، اب ابو نہیں رہے، اب ابو کی بجائے نام کیا بدل گیا ان کا، باپ مر گیا، مرنے سے پہلے کیسا بولتا ہے؟ ابو۔ لیکن جب مر گیا، مرنے کے بعد بولتا ہے، میت کو کب کہاں لے جانا ہے؟ میت کا سر ڈھانپ دو، چہرہ ڈھانپ دو، میت تیار ہے، جنازہ تیار ہے، میت اور جنازہ اس کا نام ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کا اپنا نام تھا، لیکن اب کیا نام ہو گیا؟ اب یونیورسل نام ہو گیا اس کا، اب کامن نام ہو گیا، ہر گھر کا ایک ہی نام ہے، میت، جنازہ۔ تو مرنے تک کا معاملہ ہے، جیسے جسم کے لیے روح ہے، جیسے جسم کی بقا کے لیے روح ہے اور جسم کی فلاح کے لیے روح ہے، جسم کی حیات روح سے ہے، اسی طرح سے گھر کی حیات اللہ کے ذکر سے ہے۔ جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے، جس گھر میں اللہ کی بات نہیں ہوتی ہے، جس گھر کے افراد اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں، گویا کہ اس گھر کے اندر روح نہیں ہے، وہ مر چکا ہے، وہ کھنڈر سے برا ہے، وہ کھنڈر سے برا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے اصل حیات جو ہے گھر کی، وہ اللہ کی یاد سے ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ گھر جس میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ گھر جس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، ان دونوں گھروں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ گھر کی خیر کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو ہم کو کرنا ہے۔ نمبر ایک، گھر میں تعلیم، دینی تربیت۔ نمبر دو، گھر کے اندر اوقات کی تنظیم، بچوں کی پڑھائی کا وقت ہو، بچوں کو کھیلنے کا وقت ہو، کھانے پینے کا وقت ہو، گھر میں آپس گھر کے امور کے سلسلے میں بات چیت کا وقت ہو، گھر کے اپرادھ کا جائزہ لیا جائے، ان لوگوں کو دیکھا جائے کیا حال ہے کس کا، اور اسی طرح سے گھر کے اندر سونے جاگنے کا نظام بنے۔ اسی طرح سے گھر کے اندر وہ اعمال کیے جائیں جن کے بغیر گھر کے اندر خیر اور حیات ممکن نہیں ہے، جن میں نماز اور اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر میں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اس طرح کے جتنے اذکار ہیں وہ بھی ہیں، مسنون اذکار ہیں وہ بھی ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت ہے یہ بھی ہے۔ قرآن کو پڑھا جائے، ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو، ایک رکو کیوں نہ ہو، ایک لائن ہی کیوں نہ ہو، روزانہ قرآن پڑھا جائے۔ بہت سارے لوگوں کو شیطان بھڑکاتا ہے، کہتے ہیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، بس کافی اتنا آپ کو نماز میں پڑھاؤ، آپ کو قرآن کا مصحف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھیں، تو اس کو چاہیے فلیقرأ فی المصحف، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن میں دیکھ کے پڑھے، قرآن میں مصحف میں دیکھ کے پڑھے۔ تو مصحف میں دیکھ کے پڑھنا تھوڑا تھوڑا تھوڑا، کیوں؟ اس لیے کہ اکثر اوقات لوگ جو ہیں مصحف میں پڑھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے بہت ساری غلطیاں پڑھنے میں کرنے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات آیتوں کی آیتیں چھوڑ دیتے ہیں اور یاد ہی نہیں رہتا ہے۔ تو آپ نے جو یاد کیا ہے قرآن کریم، اگر آپ دیکھ کے پڑھیں گے تو آپ کی اصلاح بھی ہوگی اور آپ کی نگاہ کے لیے بھی خیر ملے گی، جو قرآن کے حروف کے لکھنے کے پڑھنے سے ہوتا ہے۔ بہرحال گھر کی اصلاح کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں آپ نے گھر میں اچھی چیزیں داخل کی ہیں جو گھر کی روح اور فلاح ہیں، اسی طرح سے آپ گھر کے اندر سے شر اور فساد کو بھی نکال کے باہر پھینکیں، جس سے گھر کے اندر بربادی آتی ہے، جو گھر کے لیے برائی ہے۔ آپ بچوں کو ٹانک دیتے ہیں اور بیمار پڑا تو بیماری کے مارنے کے لیے دوائی بھی دیتے ہیں، تو اسی طرح سے آپ کو چاہیے کہ گھر کے اندر تقویت اور غذا اور روح گھر کی جو ہے وہ بھی کریں، اور اسی طرح سے آپ وہ بھی کریں جس سے گھر کے اندر کی برائیوں کو نکالا جاتا ہے۔ تو گھر کے اندر کی گندگی کو آپ کو نکالنا ضروری ہے۔ ایک بچے کو آپ جو ہے یعنی اس کو آپ زیب و زینت دے رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں، اس کو پاؤڈر لگا رہے ہیں اور اس کو عطر لگا رہے ہیں، اور نجاست اس میں لگی، آپ اس کو صاف نہیں کریں تو آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو پہلے نجاست کو صاف کرنا ضروری ہے، تو صفائی جو ہے یہ پہلے ہے اور زینت بعد میں ہے۔ تو اسی کے لیے گھر کے اندر یہ ضروری ہے کہ گھر کے اندر کے مفاسد کو گھر سے نکالا جائے۔ ان میں سے کیا کیا چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، شرک کے اسباب و وسائل ہیں، شرک کے اسباب ہیں۔ مثلا گھر کے اندر ناری لٹکا ہوا ہے، سر پہ آتے جاتے اوپر لٹکا ہوا ہے، گھر کے لیے صاحبہ بنا ہوا ہے، اس کو آپ نکالیے۔ گھر کے اندر زینت کے لیے لگا ہوا ہے، برکت کے لیے لگا ہوا ہے، کیا ہے؟ حامیم اور یہ اور وہ قرآن کی آیتیں لگی ہوئی ہیں۔ کیوں لگی ہیں؟ گھر میں برکت آئے اس کے لیے۔ یا اسی طرح سے گھر کے اندر کعبہ کا دروازہ بھی لیٹسٹ بدعت ہے، یہ اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا، آج لوگ لگا رہے ہیں گھر کے اندر کعبہ کا دروازہ۔ وہ دکھنے میں سونے کا ہے لیکن ایکچولی پلاسٹک کا ہے، تو گھر میں کعبے کا دروازہ لوگ لگا رہے ہیں، یہ بدعت بلکہ شرک ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی اس سے اگر گھر میں خیر کا ذریعہ اس کو سمجھتا ہے تو یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ شرکیات میں سے ہے، یہ تعویذ ہے۔ وہ جو دروازہ گھر میں لگایا جا رہا ہے کعبے کا، یہ تعویذ کی طرح ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو گھروں سے تمیمہ کو اور شرک کے وسائل کو، اسباب کو نکال کے پھینکا جائے، نکال دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تعلق شیئا وکل الیہ، میں پھینکا جائے کہہ رہا ہوں تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن کی آیتوں کو بھی پھینکا جائے، بلکہ وہ چیزیں جو شر اور خرافات ہیں ان کو گھر سے نکال دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکاتا ہے وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی جو گلے میں تعویذ لٹکاتا ہے، بازو پہ باندھتا ہے، کمر میں باندھتا ہے، یا اسی طرح سے بغل میں باندھتا ہے، یا انگوٹھی انگلی میں پہنتا ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے جو لٹکانے والی ہو یا پہننے والی ہو، من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کر اس کو اسی چیز کے حوالے کرتے ہیں جس کو اللہ کے سوا اس نے اپنا مددگار مانا تھا۔ تو اس میں تعویذ بھی آتا ہے، ساری چیزیں آتی ہیں جو لٹکائی جاتی ہیں، چاہے وہ ناریل ہو، لیمو ہو، یا دھاگے ہوں، یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہو۔ تو اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں یا بچوں پر یا بڑوں پر کوئی چیز لٹکانی نہیں چاہیے، حفاظت کے لیے یا مدد اور بس یعنی نصرت کے لیے یا برکت کے لیے، اس طرح کی کوئی چیز گھر میں لٹکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، من علق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ من علق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمیمہ، جس کو ہمارے یہاں پر تعویذ کہا جاتا ہے، تو یہ تمیمہ لٹکانا یہ شرک ہے۔ جو آدمی تمیمہ لٹکاتا ہے، چاہے وہ خود لٹکائے یا بچوں کو لٹکائے، تو یہ شرک ہے۔ اس لیے گھر سے شرک کی ان صورتوں کو نکال دینا چاہیے۔ کچھ لوگ گھر میں مورتی رکھتے ہیں، یہ بھی شرک کی صورت ہے۔ کچھ لوگ گھر میں تصویریں لٹکاتے ہیں، یہ بھی بری چیز ہے۔ تو گھر سے ان تمام چیزوں کو نکال دینا چاہیے۔ نمبر دو، گھر سے بعض لوگ جو بہت زیادہ تھوڑے پڑھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں بچوں کو کتے بہت پسند ہوتے ہیں، فلموں میں دیکھتے ہیں یا وہاں پڑوس میں دیکھتے ہیں, اور چھوٹا سا ڈاگی گھر میں ہونا چاہیے. بچے ضد کرتے ہیں, ماں باپ ضد پوری کرتے ہیں. اب گھر کے اندر کتا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورا. وہ گھر جس میں کتا ہو یا تصویریں ہوں تو ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. علماء نے کہا رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے ہیں. تو وہ گھر جس میں تصویریں لگی ہوئی ہوں یا وہ گھر جس میں کتا ہو تو ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں, خیر کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. آپ یہ نہ سمجھے چلو موت سے بچنے کے لیے گھر میں کتا ہی رکھ لیتے ہیں تو ملک الموت داخل نہیں ہوں گے, ایسا نہیں ہے. بلکہ علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ گھر میں خیر کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے ایک مرتبہ جبریل آئے اور گھر کے باہر ہی رکے رہے اور واپس چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار ہی میں رہے. آپ نے جبریل سے بعد میں پوچھا کہ تم کیوں نہیں آئے؟ تو جبریل نے کہا کہ میں آیا تھا لیکن ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کتا ہو اور آپ کے پلنگ کے نیچے کتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے دیکھا پلنگ کے نیچے جہاں آپ بیٹھتے تھے یا لیٹتے تھے تو آپ کو دکھائی دیا کہ کتے کا چھوٹا بچہ رکھا ہوا ہے. آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہاں سے آ گیا, یا کوئی اور آپ کی بیوی تھی, آپ نے پوچھا کہاں سے آ گیا, اور پھر اس کو وہاں سے نکال دیا اور وہاں پر پانی چھڑک دیا. تو آپ دیکھیے یہاں پہ معلوم ہوا کہ نبی کا بھی گھر ہو تو جبریل بھی اس گھر میں نہیں آتے ہیں اگر وہاں پر کتا ہو. آپ بتائیے شوق سے اگر کوئی کتا پال لے اور گھر میں رکھے اور وہ آپ کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے اور اسی ہاتھ سے آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کی پلیٹ میں منہ ڈال رہا ہے اور بسکٹ کھا رہا ہے, وہی بسکٹ بچا ہوا آدھا آپ کھا رہے ہیں, یہ کون سی تہذیب ہے؟ اور جو میڈیکلی اس سے بیماریاں ہوتی ہیں وہ تو ڈاکٹروں سے پوچھنے سے زیادہ معلوم پڑے گا. بہت ساری بیماریاں جو آج معلوم ہوئی ہیں ریبیز کی اور اس طرح سے دوسری بیماریاں, تو ان بیماریوں کا جو ہے علاج بڑا مشکل ہے. تو کتے وغیرہ جو ہیں یہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے. ہاں آپ کو جانور کا شوق ہی ہے تو آپ گھر میں بلی پالیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی بلی آیا کرتی تھی, اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تو اس نام سے مشہور ہیں اس لیے کہ انہوں نے ایک بلی اپنے پاس رکھ لی تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اباہر کہا تھا, بلی والا. تو آپ یعنی اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں کہا کہ یہ تمہارے گھر میں خادموں کی طرح ہیں, آتی جاتی رہتی ہیں, جیسے خادم ہوتے ہیں یہ تمہاری بلیاں ہیں, یہ نجس نہیں ہے. طوافین ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طوافین اور طوافات کی طرح سے ان کو کہا ہے, اے تمہارے خادم آتے جاتے رہتے ہیں گھر میں, ویسے تمہاری بلیاں ہیں. تو کوئی آدمی کتا گھر میں نہ پالے, گھر میں کتا پالنے سے گھر کے اندر فرشتے رحمت کے برکت کے نہیں آتے ہیں. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے گھر میں گانے بازے جو ہوتے ہیں, میوزک کے آلات, ان کو بھی نکال دیا جائے. جس میں سے ٹی وی ہے, ٹی وی میں آپ دیکھیے دن بھر بعض گھروں میں دن بھر ٹی وی لگا رہتا ہے, اس میں نیوز ہے تو اس میں بھی میوزک ہے, ایڈز ہیں اس میں بھی میوزک ہے, فلمیں بھی چل رہی ہیں, گانے بھی چل رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں چل رہا ہے. تو گھر میں میوزک کے آلات جو ہیں یہ بھی گھر کے لیے مصیبت ہے, ان کو نکالنا چاہیے. اسی طرح سے بعض لوگوں کے گھروں میں ایسی بیل لگی ہوتی ہے کہ آپ بیل دبا دے باہر سے آیا ہوا آدمی تو پورا گھر جو ہے سنگیت والا گھر بن جاتا ہے, پوری میوزک اس میں ہوتی ہے. بعض لوگ جو ہیں اذان رکھتے ہیں, یہ بھی شرعاً صحیح نہیں ہے. کوئی بھی آدمی آ رہا ہے اذان ہو رہی گھر میں نماز کا, دن میں 55 اذانیں ہو رہی ہیں, تو اذان کا بھی نہیں رکھنا چاہیے. قرآن کی آیات بھی نہ ہو, اس کی بے حرمتی ہوتی ہے. آپ نے اپنی ضرورت کے لیے دین کو جو ہے آپ کے استعمال کی چیز بنا لیا تو یہ صحیح نہیں ہے. بعض لوگ موبائل کے اندر گانے کے ٹون رکھتے ہیں, یہ بھی مناسب نہیں ہے. بعض لوگ بچے رو رہے ہیں ان کے لیے پوری میوزک بجا بجا کے موبائل میں سناتے ہیں تاکہ رونا بند ہو جائے. بچے کو آپ چھوٹا بچہ ہے اس کو ابھی سے آپ میوزک کی عادت ڈال رہے ہیں, کئی چیزیں جس پہ ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. تو میوزک جو ہے یہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے, گانے بجانے کے آلات گھر میں نہیں ہونے چاہیے. تو گھر کو ان چیزوں سے پاک رکھا جائے. بہت سارے ماں باپ تو بچوں کو پیانو چھوٹا سا لا کے دیتے ہیں, بجاتے رہو, وہ بجاتے رہے گا اس کو گھر کے اندر کی خیر نکل جائے گی, گھر عذاب کا حقدار بن جائے گا. تو آپ نے ایک ایسی چیز اس کو دی جو شرعاً جائز نہیں ہے. تو اس کے لیے گھر کے اندر سے میوزک اور موسیقی کے آلات, گانے بازے وغیرہ جو بھی ہیں گانے بجانے کے آلات, ان کو نکال دیا جائے. جس میں بہت بڑی چیز ٹی وی ہے, بہت بڑی چیز ٹی وی ہے، اور آج تو کیبل اور ڈش اینٹینا کی وجہ سے پورا گھر تھیٹر سے بھی بڑا بن گیا ہے، گھر جو ہے تھیٹر سے ایک قدم آگے چلا گیا ہے۔ اس لیے کہ تھیٹر میں آدمی 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے جاتا ہے، لیکن گھر میں دن بھر صبح سے لے کے شام تک رات دن 24 گھنٹہ چالو ہے۔ اب بتائیے اس سے بڑا تھیٹر اور کیا ہوگا؟ تھیٹر کے اپنے ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں، تھیٹر کے اپنے ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں، وہ بھی 24 گھنٹہ نہیں ہوتا ہے، لیکن گھر تھیٹر سے زیادہ برا ہو گیا ہے کہ 24 گھنٹہ اس میں ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے، وہ اپنی مرضی کے چینل لگا رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی کیا دیکھ رہا ہے، گھر میں 24 گھنٹے جو ہے یہ ٹی وی چالو ہے۔ تو گانے بجانے کے آلات یہ دنیا میں بھی عذاب کا ذریعہ ہیں۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی هذه الامه خصف ومسخ وقذف، اس امت میں بھی خصف ہوگا، مسخ ہوگا، قذف ہوگا۔ خصف کس کو کہتے ہیں؟ زمین کا دھسنا، مسخ چہروں کا بگڑنا، قذف آسمان سے پتھروں کا برسنا۔ اس امت پر بھی عذابات اللہ کی طرف سے آئیں گے، زمین دھسنے کا عذاب، چہرے بگڑنے کا عذاب، اور آسمان سے پتھر برسنے کا عذاب۔ فقال رجل من المسلمین، لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ومتى ذاك، اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ قال اذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور، جب یہ اس وقت ہوگا جب قینات اور معازف ظاہر ہو جائیں گے۔ قینات کیا ہے؟ قینہ کی جمع ہے، قینہ کے معنی گانے والی، آرکیسٹرا والی، گانے والیاں جب ظاہر ہو جائیں گی، عورتیں گا گا کے لوگوں کو سنائیں گی، اور معازف میوزک کے آلات، میوزیکل انسٹرومنٹس، جب موسیقی کے آلات ظاہر ہو جائیں گے۔ موسیقی کے آلات اس زمانے میں بھی تھے، گانے والیاں اس زمانے میں بھی تھی، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اذا ظهرت القینات والمعازف، جب قینات گانے والیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، گھر گھر ہر جگہ جہاں وہاں پہنچ جائیں، وشربت الخمور، اور شرابیں پی جائیں، قسم قسم کی شراب انسان پینے لگے، تو ایسی صورت میں اس وقت میں اللہ کی طرف سے یہ عذابات آئیں گے۔ امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اللہ کے عذاب کی جگہ بنے؟ اگر ہم نہیں چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے موسیقی کے آلات کو دور کریں، اپنے گھر سے موسیقی کے آلات کو دور کریں۔ بعض اوقات گھروں میں گھڑیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو 11 بجے 12 بجے برابر میوزک پوری بجا کے سناتی ہیں، بعض گھڑیاں ہر 15 منٹ کو میوزک بجاتی ہیں، ایسی گھڑیاں بدل دینی چاہیے۔ بعض اوقات ایسی گھڑیاں مسجد میں ہوتی ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو میوزک والی چیزیں جتنی ہو سکے ایک آدمی تمام چیزوں سے بچے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو منکرات ہیں، برائیاں ہیں، جن کو گھر سے نکالنا ضروری ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں گھر کے عملی نظام میں، گھر کے رہن سہن کے اعتبار سے کیا چیزیں ہیں جو گھر کے اندر شر لاتی ہیں، جن سے گھر کو پاک کرنا ضروری ہے، جو گھر کے افراد سے نکالنا ضروری ہے۔ نمبر 1، حرام مشابہت، یعنی گھر کے افراد ایسی نقالی کریں جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کیسی نقالی؟ دوسری قوموں کی نقالی، دوسری قوموں کی نقالی، یا لڑکے لڑکیوں کے اور لڑکیاں لڑکوں کے لباس اور ان کا چال چلن اپنائیں، یہ ساری چیزیں منع ہیں، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور آپ نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ لڑکی ہے لیکن لڑکی کیا کر رہی ہے؟ مردوں کی طرح شرٹ پینٹ پہن کے کالج جا رہی ہے، اور باپ دیکھ رہا ہے اس کو اخبار پڑھتے پڑھتے، ایک نگاہ اس کو دیکھا، لیکن بولنے کو دل کیا، لیکن سوچا کہ بول کے خام خواہ اپنی عزت کیوں کم کی جائے، بچپن سے تربیت نہیں دی ہے، اب بولوں گا تو بولے گی آپ اخبار پڑھیے میں جا رہی ہوں۔ تو اس طرح سے جو ہے گھر کا ماحول بن چکا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ماحول ہوتا ہے، لڑکیاں جو ہیں لڑکوں کی طرح بن جاتی ہیں، اچھے خاصے لمبے بال تھے، جا کے لڑکوں کی طرح چھوٹے بال اتنے کر کے آئی کہ اگر پیچھے لائن میں کوئی لڑکا کھڑا ہو تو وہ سامنے اس کو بھی لڑکا سمجھے گا. یہ آج کی تہذیب ہے. آپ سوچیں کہ کہاں انسانیت جا رہی ہے, انسانیت کہاں جا رہی ہے. لڑکے بال لمبے کر رہے ہیں, کان میں پہن رہے ہیں, لڑکے کان میں پہن رہے ہیں, فیشن ہے. فیشن کے نام پہ ہر قسم کی جہالت انسان اپنا لیتا ہے, لیکن سنت اس کو پسند نہیں آتی ہے, اسلامی تہذیب اس کو پسند نہیں آتی ہے. ہاں کوئی ننگا ناچنے والا, اگر کوئی کرکٹ کا پلیئر یا فٹ بال کا پلیئر یا کوئی فلم کا ہیرو اگر کچھ پہن لیتا ہے تو پھر ساری دنیا اس کو اپنا لیتی ہے. ایسا لفنگا قسم کا آدمی جو آخرت میں کوئی وقت نہیں ایسی زندگی کی, ایسے آدمی کو اپنانے کے لیے ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد تیار ہے, لیکن وہ مسلمان جنت میں لے جانے والے اور ہاتھ پکڑ پکڑ کے نکال کے لے جانے والے جہنم سے جو شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آپ کی زندگی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. خواتین میں حجاب کا مزاج نہیں ہے, نوجوانوں میں داڑھی رکھنے کا مزاج نہیں ہے, عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. عورت کو داڑھی نہیں ہوتی ہے اور یہ نوجوان ہے, مونچھیں بھی صاف داڑھی بھی صاف, ایک دم پورے اپنے چہرے کو عورتوں کی طرح بنائے ہوئے ہیں. وہاں وہ عورتیں ہیں سر کے بال مونڈ کے جو ہے بال کم کر کے شرٹ پینٹ پہن کے ایک دم ایسی لگ رہی جیسے لڑکا ہی ہے. یہ پورا کیا زندگی ہے یہ, تو ایسی مشابہت اختیار نہ کی جائے. مرد ہیں, نکاح ہو رہا ہے, سونے کی انگوٹی, سونے کے کڑے اور معلوم نہیں کیا کیا عورتوں کی طرح زیورات سونے کے پہن رہا ہے یہ نوجوان, اور مہندی لگا کے دولہا بن کے آ رہا ہے. اب بتائیے, مہندی لگانا مردوں کو جائز نہیں, ہاتھ پاؤں میں. مردوں کے لیے بطور زینت مہندی لگانا جائز نہیں ہے, یہ عورتوں کے کام ہے جو مرد بھی کروا, اس کو دولہا بنانا ہے اس کو مہندی لگا کے دولہا بناتے ہیں, جائز نہیں. مہندی لگانا ہے تو خضاب کے طور پر بالوں میں ہے, چاہے پھر مرد ہو یا عورتیں ہوں, لیکن ہاتھوں میں مہندی لگانا دولہے کو لگائی جا رہی, اس کو انگوٹھی سونی کی پہنائی جا رہی ہے, اس کو شادی میں ریشم کا جوڑا پہنایا جا رہا ہے دولہے کو. اب بتائیے, ساری حرام چیزیں جو عورتوں کے لیے ہیں مردوں کو پہنائی جا رہی ہے, کتنی غلط باتیں ہیں. اور دلہن کو پہنایا جا رہا ہے کہ فلانی فلم میں فلانی نے ایسا پہنی تھی تو اس کو ایسا پہنا ہو. دیکھیں عام طور سے باتیں ہوتی ہیں رشتوں میں, آپ دیکھیں لڑکی ہے اس کا نکاح ہے, کئی ساتھ لڑکی کی بہنیں سہیلیاں بتاتی ہم ایسا کپڑے پہنائیں گے, ایک دم بے حیا قسم کا لباس, بے حیا ناچنے گانے والوں کا لباس, اور پہنا کے اس کو بٹھائیں گے اسٹیج کے اوپر اور دائیں طرف یہ بائیں طرف وہ, ساری دنیا کے لوگ آ کے دیکھیں گے اس کو. خوبصورتی کی نمائش لگی ہے, خوبصورتی کی ڈیکوریشن ہے. آؤ زینت کے لیے عورت کو بٹھایا جا رہا ہے, آ کے سب لوگ نگاہ بھر کے اس کو دیکھو, کیا زندگی ہے یہ. تو دوسری قوموں کی مشابہت یا مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں یہ جائز نہیں ہے. علماء نے یہاں تک کہ کہا ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے بچیوں کو بچیوں کے کپڑے اور بچوں کو بچوں کے کپڑے پہنائے جائیں, لڑکا لڑکے کے کپڑے پہنے, لڑکی لڑکے کے کپڑے نہ پہنے بلکہ لڑکی لڑکیوں والے لباس پہنے. آپ دیکھیے بہت سارے گھروں میں بیٹی ہے 8 سال کی 10 سال کی ہوئی ہے لیکن ابھی تو بچی ہے, اس کو ٹی شرٹ پہنا جا رہا ہے اور گھٹنوں تک اس کو پینٹ پہنائی جا رہی ہے اور پیچھے سے پونی ٹیل ہے, تو اس کو ایک دم جو ہے فیشنیبل بنایا جا رہا ہے, بعد میں آپ کے ہاتھ سے وہ نکل جائے گی. بچپن میں اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آزاد ہونے کے بعد خود سے ڈسیزن لینے کی عمر میں جب پہنچے گی آپ کی کیسے مانے گی. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کو لباس کے سلسلے میں اسلامی حدود کا لحاظ رکھنے کی تعلیم دی جائے, بچوں کو اس کی تلقین دی جائے. چھوٹی بچی آپ کی ہے, اب اس پر حجاب فرض نہیں ہے, اب بتائیے جس دن فرض ہوگا اس دن بٹن دباتے ہوئے حجاب کرنے لگے گی, ایسا ہے نہیں. آپ نماز کے سلسلے میں دیکھیے, نماز کے سلسلے میں آپ دیکھیے کہ 10 سال کے اب بالغ نہیں ہوا ہے, 15 سال کے قریب بالغ ہوتا ہے انسان, اب بچے کو نماز پڑھنے کے لیے کب کہا جائے گا, 7 سال, پھر 3 سال تک اس کو بولتے بولتے بولتے بولتے رہیں گے, نماز سکھائیں گے بولیں گے, پھر 10 سال کا وہ ہو گیا, 10 سال کا وہ نہیں ہونے کے بعد بھی نماز نہ پڑھے آپ سزا دیں گے, لیکن ابھی بھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے, ابھی بھی شریعت اس پر لاگو نہیں ہوئی ہے. تو معلوم ہوا کہ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی چیز بہت مشکل اگر قبول کرنے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ شروع سے ماحول بنایا جائے, شروع سے ماحول بنایا جائے. اسکول کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں اسکول میں بھیجنے سے پہلے پلے اسکول لوگوں نے کھول دیے ہیں کہ بچے کو اسکول کی عادت تو ہو, کھیلتا رہے جا کے بیٹھے دو گھنٹہ ہی صحیح, پلے اسکول ہے. یہ کون سا اسکول ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں پلے اسکول نہیں ہوتا تھا, آج نیا ماڈرن زمانہ ہے. کیوں؟ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اور بہت سارے ٹیچرز جو ہیں اسٹڈی بتا رہی ہے کہ بچوں کو ایک دم سے اسکول میں جا کے پڑھو ایسا کریں گے مشکل ہے. بچوں کو کیا کرو, اسکول کا ماحول بناؤ. بچوں کو گھر چھوڑ کے کہیں جاتے ہیں, ہاں اسکول میں جا رہے ہیں, اتنی دیر یہاں رہتے ہیں, ہاں کھیلتے ہیں یہاں پہ, اس کو عادت ڈالو تو اس کو پلے اسکول بولتے ہیں. پلے اسکول جاتے جاتے وہ اسٹڈی اسکول میں بھی جانے والا بن جائے گا. تو یہ دنیا والے جان رہے ہیں اس کو, بچی ہے, چھوٹی بچی ہے, آپ ایک دم اس کو بالغ ہو جائے گی اس کے بعد کہیں آج سے حجاب شروع اور وہ کہے ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. آپ وہ چھوٹی ہیں, آپ اس کو تلقین کریں, سر ڈھانپو اپنا, اپنا اس طرح سے دیکھو, کپڑے صحیح سمیٹ کے بیٹھو, اس طرح سے بچیوں کو آپ عادت ڈالیں. آپ بچیوں کو تلقین کریں, اس کو بچپن سے ذہن میں بنے گا کہ ہاں ایسا ہی لباس پہنا جاتا ہے, ایسے ہی سر کو ڈھانپا جاتا ہے, ایسے ہی بیٹھتے ہیں, ایسے اٹھتے ہیں, ایسے بات کرتے ہیں. بعد میں وہ بعد میں آپ کی بات نہیں مانیں گے. چھوٹا بچہ ہے, اس کو آپ لباس کے سلسلے میں تلقین کریں, ایسا آپ نے پہنا ہے, ایسا تم نے کرنا ہے, بعد میں جا کے وہ ایسا کرے گا, نہیں تو نہیں کرے گا. ایک دم انسان روبوٹ نہیں ہے کہ آپ بٹن دبا دیں اور وہ آپ کی بولی ہوئی چیز پر آ جائے. انسان کو پہلے کھیتی کی طرح زمین کو پہلے ہموار کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد اس میں بیج ڈال کے اس میں فصل ڈالی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد میں کھاد اس پہ ڈالی جاتی ہے. انسان کو اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ تربیت دی جاتی ہے. تو یہاں پر ان بچوں کی تربیت میں پہلی چیز یاد رکھیں, گھر کے ماحول کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ بچوں میں اور گھر کے افراد میں حرام مشابہت نہیں آئے, حرام مشابہت نہیں آئے, جس میں سے خاص طور سے مرد اور عورتوں کی آپس میں ایک دوسرے سے مشابہت ہے جو کہ غلط ہے. نمبر دو, غیر اسلامی رسم و رواج اس کو گھر سے نکالا جائے. غیر اسلامی جو تہوار عام طور سے ہمارے اپنے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, پاس پڑوس کے اثر سے وہ چیزیں ہمارے گھروں میں آ جاتی ہیں, تو ایسی چیزیں جو غیر اسلامی ہیں ان کی اصلاح کی جائے. ایسی چیزیں جو دوسرے معاشرے سے ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتی ہیں ان کی اصلاح کی جائے. مثال کے طور پر گھروں کے اندر برتھ ڈیز منائے جاتے ہیں, یا اسی طرح سے گھروں کے اندر پٹاخے بنائے جاتے ہیں یعنی جلائے جاتے ہیں, یا اسی طرح سے گھر کے اندر راکھی وغیرہ کے تہوار وغیرہ ہوتے ہیں, اس طرح سے جتنی بھی غیر اسلامی رسمیں ہیں, کرسمس منایا جاتا ہے, نیو ایئر پارٹی منائی جاتی ہے, یا اسی طرح سے شادی کی اینیورسری منائی جاتی ہے, سالانہ یہ چیزیں منائی جاتی ہیں, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو غیر اسلامی تہوار ہیں, یہ غیر اسلامی رسم و رواج ہیں, ان کو نہ منایا جائے. اسی طرح سے نکاح وغیرہ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں, نکاح میں ایسے رسم و رواج ہوتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں. آج آپ دیکھیے ہولی وغیرہ کی طرح جو ہے بہت سارے مسلمان ہلدی کو ہولی بنا دیا. آج مسلمانوں نے نکاح میں ہلدی کی رسم پہلے تو اولاً ایجاد کی تھی, بہت شرافت سے آ کے ایک دوسرے کو ہلدی لگاتے تھے, پھر تھوڑا بھاگنا دوڑنا شروع کیے, اب جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے کلر بھی پھینک رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر انڈے بھی پھینک رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر معلوم نہیں کون سے جو ہے ایسے کلر لگا رہے ہیں کہ وہ ہفتہ بھر چہرے سے نکلتے نہیں ہیں. ہفتہ بھر جو ہے آدمی آئینے میں دیکھ کے اپنے کو پہچانے گا نہیں, ایسے کلر ہوتے ہیں. یہ کیا رسمیں ہیں؟ یہ ہمارا اسلام نہیں ہے, یہ ہماری تہذیب اور ہمارا معاشرہ نہیں ہے. دوسری قوموں کے اندر جو غلط باتیں ہیں, آپ دیکھیں دوسری قوموں میں اگر اچھی باتیں کچھ ہیں آپ اس کو اپنائیں, اگر ان کا ایجوکیشن ہے وہ بہت پڑھ لکھتے ہیں آپ بھی پڑھیے, اگر وہ جو ہے ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھیے, اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں سماجی فلاح کا یا کوئی اور اس طرح سے, کسی نے اپنے گھر کے باہر اگر سمجھ لیجئے لوگوں کے پانی پینے کے لیے مٹکا رکھا ہے کہ باہر سے آنے والے لوگ پئیں, تو آپ بھی رکھیے, اچھا کام آپ بھی دیکھیے, دوسروں کو دیکھ کے آپ بھی کیجئے. اور اکثر باتیں خیر کی تو اسلام میں ہے ہی ہیں ساری کی ساری, لیکن آپ دوسری قوموں کی وہ چیزیں نہ اپنائیں جن میں کوئی معنی نہیں ہے اور جو ان کی اپنی خاصیت ہے, ان کی پہچان ہے. آپ کرسمس نہیں منا سکتے ہیں, آپ نیو ایئر نہیں منا سکتے ہیں, آپ جو ہیں یعنی برتھ ڈے نہیں منا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں ساری چیزیں خرافات نہیں ہیں, یہ دوسری قوموں کے رسم و رواج ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو آدمی جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، یعنی جس کو جس جیسا بننا ہے وہ انہی میں اپنا نام لکھا دے، وہ انہی کے جیسا ہے، آخرت میں بہت ممکن ہے اگر ایمان کے بغیر چلا گیا تو انہی میں اٹھایا جائے۔ اس لیے بہت سخت حدیث ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت سملارٹی اختیار کرتا ہے، ریزمبلنس اختیار کرتا ہے، وہ انہی میں سے ہے، اس کی گنتی انہی میں ہے، مسلمانوں میں گنتی نہیں ہے، اس کی انہی میں گنتی ہے۔ تو یہ بہت ہی سخت بات ہے، ڈانٹ ہے، جیسے ایک والد اپنی اولاد سے کہے کہ تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، اس طرح کی بات کتنی بری لگے گی اولاد کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، اور اسی طرح سے امام الطبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں اس کو روایت کیا، اور شیخ الالبانی نے سے جامع الصغیر میں اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے گھر کے ماحول میں حجاب، اور اسی طرح سے عورتوں کا مردوں سے اختلاط سے بچنا، یہ بھی ضروری ہے، یعنی خواتین جو ہیں یہ مردوں سے میل جول نہ رکھیں گھر کے اندر اور گھر کے باہر بھی، ان میں آپس میں جو ہے حجاب کا مزاج خواتین میں ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے رشتہ داروں میں بھی جن جن سے پردہ ہے ان سے پردہ ضروری ہے۔ باہر جانے کے اعتبار سے بھی اگر کچھ حاجت ہے باہر جانے کی تو اس حاجت میں حجاب کا اہتمام کیا جائے۔ بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جو ابھی تک کہ ان کو معلوم نہیں کہ حجاب بہت ضروری ہے، لیکن ابھی وہ دین کی طرف آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی حجاب کرنے والی بنے۔ بہت سارے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں جو حجاب نہیں کرتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو شفقت سے سکھائیں، سخت بات ان کو نہ کہیں جس سے بدزن ہو کر وہ لوگ حجاب ترک کر دیں، سخت بات ان سے نہ کہیں، بلکہ ترغیب کے انداز میں، شفقت کے اور محبت کے انداز میں ان کو تعلیم دی جائے، ان کو بتایا جائے کہ حجاب کی کیا اہمیت ہے۔ خاص طور سے ذرا بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ فری مائنڈ والے ہوتے ہیں، ان کو حجاب بہت ہی مصیبت دکھائی دیتا ہے، ان کو قید خانہ دکھائی دیتا ہے، تو ان کو سمجھایا جائے اس کے فوائد کیا ہیں، دین میں اس کے فائدے کیا ہیں، آخرت کے اعتبار سے فائدے کیا ہیں، دنیاوی اعتبار سے اس کے فائدے کیا ہیں۔ اسی طرح سے خواتین کا بات چیت کرنا، بات چیت کرنے کے اعتبار سے ان کا انداز سیدھا سادہ ہونا چاہیے، زیادہ لچک والی بات چیت نہیں ہونا چاہیے کہ سننے والے کے دل میں ان کے لیے جگہ بننی شروع ہو جائے، ایسی بات چیت نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور سے آج فون کے دور میں آپ پہنچ چکے ہیں، آج موبائل کے دور میں ہم پہنچے ہیں، تو یہ دور بڑا فتنے کا دور ہے، اس لیے کہ بہت ہی ایزیلی کوئی انسان دوسرے انسان سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ گھر میں بعض اوقات والدین بچیوں کو موبائل دے دیتے ہیں، اب بچیاں کالج کے فرینڈز ہیں، ہاں آج کلاس ہے نہیں ہے، خام خواہ کہ آدھے گھنٹے میں کلاس ہے کہ نہیں ہے، یہی بات ہو رہی ہے، آدھا گھنٹہ یہی بات ہو رہی ہے، یہاں وہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کھلکھلا کے ہنسنا اور اداکاری کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فتنے فساد کی اور زنا تک لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے اگر گھر پہ فون ہے یا کسی کے پاس موبائل ہے، خواتین میں مزاج ہو کہ اگر کسی اجنبی کا فون آتا ہے، کسی غیر محرم کا فون آتا ہے، تو اس میں بالکل سادہ اور سیدھے انداز میں، سیدھے سادے انداز میں اسٹریٹ فارورڈ سمپل بات کی جائے، زیادہ لچک والی بات نہ ہو، زیادہ دل لبھانے والی بات نہ ہو، اپنے اخلاق کا پرچم لہرانے والی بات نہ ہو، بلکہ سیدھی سادی بات ہو جس میں شرافت بھی ہو اور سننے والے کو محسوس ہو جائے کہ بھائی یہاں پر دھیان ہم کو زیادہ دینا نہیں ہے، ایک فون ہی ہمارے لیے کافی ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بات چیت سن کے آواز سننے کے شوق میں پھر ایک فون لگانے کی تمنا اس کو پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے مسلمان عورتوں کو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اس کی تلقین کی ہے، جو کہ ساری امت کی ماں، لیکن اس کے باوجود ان کو سیدھی سادی بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم کسی اور عورت کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا، اگر تم اللہ سے حقیقت میں ڈرتی ہو تو تم اپنی بات میں ایسی لچک پیدا نہ کرنا کہ تمہاری بات سن کر جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے اس کے دل میں تمنائیں پیدا ہونے لگیں، ایسی بات کریں ایک دم میٹھی بات کہ سننے والا بھی ایک دم اس کے دل میں تمنائیں پیدا ہونے لگیں۔ اس کو ذرا اور دو چار سوالات یا دو چار باتیں کرنے کا اور جو ہے اس کے دل میں خواہش پیدا ہو. ایسی بات نہیں کی جائے, سیدھی سادھی بات ہو, جھڑک بھی اس میں نہ ہو لیکن اس میں لچک بھی نہ ہو. ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو اپنی بات میں ایسا جھکاؤ, ایسی لچک پیدا نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے اس کے دل میں طمع پیدا ہونے لگے, اس کے دل میں چاہت پیدا ہونے لگے. کوئی آیا پوچھنے کے لیے دروازے پہ, فلاں بھائی صاحب ہیں کیا؟ نہیں. گئے ہیں آفس پہ, گئے ہیں اور ایسا گئے ہیں ویسا گئے ہیں, پوری تفصیل اتنے پیار محبت سے بیان کی کہ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے واپس اس آ کے پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے کل نہیں ہوں گے کیا, واپس وہ آ رہا ہے تاکہ اور بات کرنے کا موقع ملے. بالکل سیدھی سادھی بات ہونا چاہیے. عورت غیر محرم سے جب بات کرے تو اس کو معلوم ہو کہ وہ اجنبی سے بات کر رہی ہے, چاہے پھر شاپنگ کے لیے جائے, چاہے پھر اس کے گھر کوئی مہمان آیا ہوا ہو, چاہے نکاح میں کسی رشتہ دار سے ملنے جائیں, یا کہیں بھی کسی اجنبی سے بات ہو تو اجنبی سے اجنبیت سے بات ہونا چاہیے. اس جملے کو یاد رکھیے, اجنبی سے جب بات کریں گے تو اس میں اجنبیت ہی ہونا چاہیے, اس میں پہچان والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اجنبی سے خواتین ایسے بات نہ کریں جیسے سالوں کی پرانی پہچان ہے, اور رشتہ داروں میں بھی بات کریں تو رشتہ دار اگر غیر محرم ہے تو اس سے بات چیت کرنے میں کیا ہونا چاہیے, ایک دم ایسا انداز ہو کہ جس میں بالکل سیدھے سادھے انداز میں بات چیت ہو, زیادہ لچک اور زیادہ لبھاؤ اور اس طرح کا معاملہ نہیں ہو. تو یہ خواتین میں جو ہے یہ بیماریاں بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہیں, اس لیے خواتین کے لیے خاص طور پہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں, گھر کے اندر فساد ان چیزوں سے پیدا ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور تم کہو تو معروف بات کہو, معروف بات جو شرعاً بہتر ہو, جس میں اخلاق کے دائرے میں سادگی اور سیدھا سادہ پن ہو, جس میں غیر شرعی بات نہ ہو, جس میں غلطی نہ ہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہیو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور جاہلیت میں جیسے خواتین اپنی زینت کا اظہار کرتی پھرتی تھی ویسی تم آج اپنی زینت کا اظہار نہ کرنا. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, پچھلی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کا اظہار ہرگز نہ کرنا. اللہ نے منع کیا ہے. آپ بتائیے نکاحوں میں خواتین جاتی ہیں دوسرے کے نکاح میں, آج ان کے بچے بھی ہیں لیکن اتنا سج دھج کے بعد خواتین جاتی ہیں گویا انہیں کا نکاح ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور عورتوں میں تو عورتوں میں مردوں کے پنڈال میں آنا شروع کر دیتی ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. بعض اوقات خواتین اپنی بچیوں کی فکر میں بچیوں کو نمائش بناتی ہیں, یہ اسلام میں اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کی طرف سے جو تقدیر میں ہے وہ مل کے رہے گا. آپ کی بچی کا نکاح ہونا ہے, ہونا ہے, جہاں ہونا ہے برابر ہوگا, اللہ تعالیٰ جو دینا ہے ضرور دے گا. لیکن بہت ساری خواتین بچیوں کو پردہ نہیں کرا کے بغیر پردے کے دوسروں کے نکاح میں جاتی ہیں, یہی تو موقع ہوتا ہے کہ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں, اچھا فلاں کی بچی ہے کیا, اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اپنی بچی کو خوبصورت بنا کے اور زیورات پہنا کے اور بغیر پردے کے لوگوں کے سامنے لے جانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے نکاح کے لیے اس کو نمائش بنایا جائے یہ مناسب چیز نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, اپنی گھروں میں بیٹھی رہیو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور اپنی زینت کا اظہار کرتے نہ پھرنا, تم اپنی زینت کا اظہار ویسے نہ کرنا جیسے جاہلیت کے دور میں کیا جاتا تھا. یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32-33 ہے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ گھر کی اصلاح میں یہ بھی چیز ہے کہ گھر میں گھر کی خواتین کے اندر پردے کا اور اپنی عزت کو بچا کر عفت اور پاکدامنی سے رہنے کا مزاج ہو, ان کو شوق نہ ہو خودنمائی کا. خودنمائی کا شوق اچھی چیز نہیں ہے. اپنی زینت کو ظاہر کرنے کا ان میں شوق نہ ہو, مجھ کو پہچانو, میری آواز سنو, یہ معاملہ عورتوں میں نہیں ہونا چاہیے. خواتین میں بالوں پر بیماری ہوتی ہے, راستے سے چل رہے ہیں لیکن کوئی دیکھیں سامنے سے آ رہے ہیں, زور سے بات کریں تاکہ ہماری آواز کوئی سنے, کھل کھلا کے. آج کل عام طور سے مزاج جو ہے پڑھے لکھے لوگوں میں پایا جاتا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک عورت کو چاہیے کہ بچ بچا کے جیے, اللہ اس کو پہچانے, اللہ اس کو جانتا ہو, اللہ اس کے ایمان کو, اس کی دینداری کو, اور اللہ اس کو اجر دینے والا ہے, اللہ اس کو جانے, اس کی تمنا ہونا چاہیے. اس کی زینت اپنے شوہر کے لیے, اس کی زینت سارے عالم کے لیے نہیں ہے. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو بگاڑ کی ہوتی ہیں, جو اسلامی معاشرے کو خراب کرتی ہیں, جو ایک گھر کے اندر فساد کا ذریعہ بنتی ہیں. تو یہ چیزیں یاد رکھیں, اور اس کی تعلیم اور اس کی تلقین جہاں تک کہ ہو سکتی ہے ایک دیندار خاتون, جانکار خاتون اس کو کرنا چاہیے. مزید, مرد اور عورتوں کا میل جول یہ بھی اسلام میں نہیں ہے, اتنی فریڈم نہیں ہے اسلام میں کہ بے پردگی کے ساتھ میں مرد اور عورت ایک جگہ جمع ہوں, سب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں, کھلکھلا کے ہنس رہے ہوں اور آپس میں ایک دم جو ہے یعنی قرب کا تعلق ہو, ایسا اسلام میں نہیں ہے. بعض اوقات جو ہے عید ہے, اب جا کے سب ایک دوسرے سے مساوہ کر رہے ہیں, بہنیں ہیں ان سے نکاح حرام نہیں ہے, لیکن نوجوان ہے آیا ہے شیر خورما پیا اور بہن آ گئی, چچیری بہن ہے, خلیری بہن ہے اور اسی طرح سے ممیری بہن ہے, آگے جو ہے ہاتھ ملا رہے, ایک دوسرے سے مساوہ کر رہے ہیں, کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. عورت مرد کا جن کا وہ رشتہ نہیں ہے جو محرم والا رشتہ ہوتا ہے, غیر محرم یہ ہیں, ایک دوسرے میں ایک دوسرے کو چھونا تو دور کی بات ہے, ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھنا بھی ان کے لیے شرم صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَّهُ مِّنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ. امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے, اور شیخ الالبانی نے سیل جامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے, یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے سے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جس کا چھونا اس کے لیے حلال نہیں ہے. آپس میں جا رہے ہیں, بیٹی کالج میں جا رہی ہے اور پروجیکٹ لیڈر ہے, سب آپس میں ایک دوسرے سے ٹیچر سے ہیلو پروفیسر ہاتھ ملا رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ تو یہ جائز نہیں اسلام میں, جائز نہیں ہے. گھر میں مہمان آ رہے ہیں, بہت پڑھی لکھی بچی ہے, سب کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے سب سے بات کرتی ہے, سب سے مردوں سے, بچوں سے, نوجوانوں سے, سب سے ہاتھ ملا رہی, ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو. اسلامی یہ نہیں ہے, یہ تہذیب اسلامی نہیں ہے. اسلامی تہذیب یہ ہے کہ بڑے بات کریں گے چھوٹے سنیں گے. اسلامی تہذیب یہ ہے کہ جوان بچیاں اپنے آپ کو پردے میں رکھیں گی. اسلامی تہذیب یہ ہے کہ عورت شوہر کے ماتحت رہے گی. اسلامی تہذیب یہ ہے کہ گھر کے اندر سکون کا ماحول ہوگا, یہاں پر گھر کے اندر بے حیائی نہیں ہوگی. زینت گھر کی دینداری اور سادگی اور حیا ہے. اب بتائیے, عورت کے لیے زینت اظہار زینت نہیں ہے, عورت کے لیے زینت اخفاء زینت ہے. عورت کی زینت کیا ہے؟ اظہار زینت ہے نہیں. بے حیائی زینت ہو سکتی ہے؟ نہیں, بے حیائی زینت نہیں ہو سکتی ہے. زینت جو ہے, زینت کا چھپانا ہے, زینت حجاب میں ہے. زینت انسان کے کردار میں ہوتی ہے, اس کی خوبصورتی میں نہیں ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو یاد رکھیں کہ آپس میں جو ہے رشتہ دار سب گھر میں آئے, جب ہم بچیاں آ رہی ہیں, عورتیں ہیں, سب آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ رہے ہیں اور بعض اوقات فلمیں دیکھ رہے ہیں, یہ ماحول اسلام کا نہیں ہے, یہ ماحول گھروں کا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر چھونے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. عورتیں جاتی ہیں چوڑی والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیٹھ جاتی ہیں, اب وہ چوڑیاں پہنا رہا ہے, اس کو اتنا شوق چوڑیوں کا کہ آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہیں, یہ جائز نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ڈاکٹر کی اگر ضرورت ہو تو ایسی صورت میں, اگر مرد ڈاکٹر ہے اور عورت ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے یا ضروری ہے کہ اسی ڈاکٹر سے علاج کرایا جائے, تو ایسی صورت میں اس کو نبض دیکھنے کے لیے ہاتھ دیا جا سکتا ہے یا اسی طرح سے وہ معائنہ وغیرہ کر سکتا ہے اگر مجبوری ہے تو. بہتر تو یہ کہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں, لیکن اگر مجبوری کی صورت ہے تو ایسی صورت میں جینٹس ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں, لیکن یہ حاجت ہے. چوڑی پہننا آپ کی کب سے حاجت ہو گئی؟ چوڑی کے لیے آپ کسی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیں, یہ صحیح نہیں ہے. سنار کے پاس جا رہے ہیں, بتاؤ ہاتھ آپ کا, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں آپ, اب وہ چیک کر رہا ہے, 5 منٹ چیک کرنے کی بجائے 15 منٹ چیک کر رہا ہے, 15 منٹ چیک کر رہا ہے. مسلمان خواتین آپ دیکھیے, زیورات کی دکانوں میں پوری بھیڑ لگی ہوتی ہے عورتوں کی, اور ہمارے لوگ زیادہ دکھائی دیتے ہیں وہاں پہ, ہمارے یہاں زیادہ شوق ہوتا ہے زیورات کا. زیور عورت کا اس کی دینداری اور اس کی حیا ہے, اس کا کردار ہے. یہ چیزیں نہیں ہیں جو جنازے میں ساتھ نہیں جاتی ہیں, وہ انسان کا زیور نہیں ہے, وہ عورت کا زیور نہیں ہے. زیور اس کا وہ ہے جو اس کے جنازے میں ساتھ جاتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ ہم اپنی دنیاوی حاجات کے لیے, اپنی دنیاوی موج مستی کے لیے ایسا کام نہ کریں جو شریعت میں رکاوٹ اور شریعت کے خلاف، جس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے بلا حجاب ملنا اور اسی طرح سے ایک دوسرے کو چھونا۔ یہاں بھی بعض اوقات ہمارے یہاں منگنی کو آدھا نکاح سمجھا جاتا ہے، یعنی کسی سے منگنی ہو گئی، منگنی اولاً اسلام میں ہے ہی نہیں، تو منگنی کا کیا مطلب ہے؟ اب منگنی ہو گئی ہے تو مطلب دوسرے کے فلانے کے نکاح میں ملے، دونوں کونے میں جا کے ٹھہرے ہیں، ادھر فلانے کے نکاح میں ملے، وہاں کونے میں جا کے ٹھہرے، اور بعض اوقات ایک دوسرے کو چھوڑے بھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دوستوں میں آ کے بتا بھی رہے ہیں، دوست پیچھے رکے ہیں، ہنس رہے ہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے، یہ چیز اسلام میں نہیں ہے۔ نکاح جب تک کہ نہیں ہوتا ہے، کسی عورت کے ساتھ کسی مرد کو کوئی حق نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہمارے معاشرے میں منگنی ہونے کے بعد پانچ پانچ چار چار تین تین سال تک رکے رہتے ہیں، اور دونوں پڑھ رہے ہیں، یہ کالج پڑھ رہی ہے، وہ انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، اور دونوں کو جب بھی موقع ملتا ہے ملتے ہیں، اور اب جیسا کہ نکاح ہو چکا ہے، جیسا کہ نکاح ہو چکا ہے، یہ نہیں ہے صحیح۔ دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق نکاح تک کے لیے جائز نہیں ہے، منگنی تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے چھونا اس وقت حلال ہوتا ہے جب دونوں کا نکاح ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، منگنی ہو گئی ہے، نکاح کے لیے ابھی ایک سال باقی ہے، اور یہ صاحب گئے ہیں کمانے کے لیے انگلینڈ اور امریکہ اور لندن، اور وہاں جا کے فون کر رہے ہیں، اور ایک ایک گھنٹے تک فون کر رہے ہیں ہونے والی بیوی کو۔ ہونے والی بیوی بیوی ہوتی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے۔ اب ماں باپ کو معلوم ہے، بچی کے ماں باپ کو معلوم ہے کہ یہ کس کا فون ہے، لیکن وہ بھی بچی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ کتنی خطرناک ہے، یہ غیر اسلامی مسکراہٹ ہے۔ اور وہ بھی اپنے کمرے میں اٹھ کے چلی گئی اور جا کے فون پہ بات کر رہی ہیں، اور پوری تفصیل سے گھنٹوں گھنٹوں بات ہو رہی ہے، اور دل تو خراب ہو رہا ہے، دل بھی دونوں کا خراب ہو رہا ہے۔ کیا ہے یہ اسلام ہے؟ ہم غور نہیں کرتے ہیں ان چیزوں پہ، غور نہیں کرتے، ہمارے معاشرے کا یہ چیزیں جز بن چکی ہیں، یہ غیر اسلام، یہ حرام ہے، حرام ہے۔ ابھی تک دونوں کا نکاح نہیں ہوا ہے، دونوں کا اس طرح سے الفت کے ساتھ، نزاکت کے ساتھ باتیں کرنا، اور بعض اوقات حدیں بڑھ جاتی ہیں، یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ مرد اور عورت کا میل جول، ان کا اس طرح کا تعلق، گھر کا ماحول، یہ گھر کے اندر بے حیائی سے آتی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گھر کے افراد کے آپسی تعلقات کے اعتبار سے بھی گھر کے ماحول پر اثر ڈالتی ہیں، یعنی گھر کے جو افراد ہیں ان میں بھی گھر کا جو ماحول ہے وہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس ماحول کی اصلاح کے اعتبار سے گھر میں لوگوں کے آپس میں رشتے ہوتے ہیں، کوئی کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کوئی کسی کی بہن ہے، کوئی کسی کی بیوی ہے، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، بہو ہے، ساس ہے، اس طرح کے جو ہے یہ رشتے آپس میں افراد رشتوں میں جڑے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات ہوتے ہیں۔ ان تعلقات کی بنیاد اگر دنیا پرستی پر ہو تو آپس میں ہمیشہ فساد ہی رہے گا، حرص اور حسد اور آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہوڑ لگی رہے گی۔ لیکن اگر یہ بنیاد دین اور آخرت کی بنیاد پر اگر یہ رشتہ ہوگا تو اس میں خیر اور عافیت، اور اس میں آپس میں ایک دوسرے پر ترحم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں خیر اور الفت کا تعلق ہوگا۔ اس لیے گھر کے تعلق کے اعتبار سے، افراد کے آپس میں تعلقات کے اعتبار سے بھی گھر کو اسلامی بنے، گھر کے ماحول کی اصلاح کرنا ہے تو تعلقات پر بھی دھیان دینا پڑے گا، آپس کے تعلقات کیسے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سلسلے میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، گھر کے اندر سب سے بڑا رول بھی والدین کا ہوتا ہے، اس لیے کہ سرپرست ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، اور گھر کے بڑے ہوتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے، والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ان کے حقوق کے اعتبار سے اولاد پر اور گھر کے چھوٹوں کے حقوق، ان کے اوپر ذمہ داری ان کے حقوق کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے۔ والدین سے سلوک اگر گھر میں صحیح نہیں ہے، وہ گھر صحیح نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں مغربی تہذیب میں اور اس کی نحوست میں، ہمارے اپنے معاشرے میں بھی حالات یہ ہو چکے ہیں کہ جیسے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، جیسے پرانی چیزیں بدل دی جاتی ہیں، والدین کو گھر سے نکال کے بوڑھا گھر میں داخل کیا جاتا ہے۔ آج ہندوستان میں بھی ایسے گھر بن رہے ہیں جو بہت ہی مالدار قسم کی کمپنیاں ہیں، وہ سوشل سروس کے طور پر بوڑھوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے گھر میں کوئی بوڑھا ہو گیا، آپ اس کا خیال نہیں رکھ سکتے، اس بوڑھے کے لیے گاڑی آئے گی، گاڑی میں اس کو بٹھا کے لے جائیں گے۔ پہلے جانوروں کے لیے اس طرح سے گاڑی آتی تھی، اب بوڑھوں کے لیے بھی آ رہی ہے۔ کیا کیا معاشرہ ہمارا بن رہا ہے کہ بوڑھوں کے لیے بوڑھا گھر بن رہا ہے. بوڑھوں کا گھر اس وقت میں بوڑھوں کو گھر سے زیادہ گھر کے افراد کے سلوک کی ضرورت ہوتی ہے. بڑھاپے میں زیادہ ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ چار دیواری کی نہیں، اس سے زیادہ آپس کی محبت اور شفقت کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے بچپن میں بچے کو شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے بڑھاپے میں والدین کو، بزرگوں کو شفقت اور محبت اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. تو والدین کے ساتھ سلوک گھر میں اگر نہیں ہے، وہ گھر گھر نہیں ہے. والدین کے ساتھ میں اخلاق کا، محبت کا، شفقت کا، معافی کا سلوک ہونا چاہیے. دیکھیں والدین اکثر بڑھاپے میں غلطیاں کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپا بچپن کا ریٹرن ہوتا ہے. بڑھاپا کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا واپس سے بچپن ہوتا ہے. اب بڑھاپے میں جانے کے بعد جیسے بچپن میں بچے ضد کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اور ناک میں دم کرتے ہیں، بوڑھے بھی ناک میں دم کرتے ہیں، لیکن اب اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جیسا بچپن میں، اس کے بچپن میں انہوں نے اس کو برداشت کیا، اس کی شرارتوں کو، اس کی ضد بازی کو، اس کے سارے ہنگاموں کو برداشت کیا، اب اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اب یہ بڑے بچوں کو سنبھالے. اب اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب ان بڑے بچوں کو سنبھالے. اگر یہ ذہن میں ہو کہ یہ بچے ہیں تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، تو ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. بڑھاپے میں انسان کی عقل اکثر اوقات خراب ہو جاتی ہے، کمزوری اس میں آ جاتی ہے. جیسے اس کو دکھائی دینے میں فرق پڑتا ہے، سننے میں فرق پڑتا ہے، ظاہر بات ہے اس کے سوچنے میں اور بولنے میں بھی فرق پڑتا ہے. تو بڑھاپا جو ہے انسان کو موت کی یاد دلا کے اس کو پریشان کرتا ہے. بڑھاپے میں بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں جو جوانی میں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. سوچ انسان کی بگڑ جاتی ہے، انسان بہت ہی زیادہ پروٹیکٹیو ہو جاتا ہے، انسان بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے، انسان بڑھاپے میں جانے کے بعد بہت زیادہ اپنی سوچنے والا بن جاتا ہے. بڑھاپے میں جانے کے بعد انسان کو اپنے فیوچر کی زیادہ فکر ہوتی ہے دوسروں کے مقابلے میں. بڑھاپے میں جانے کے بعد انسان کو عزت کی زیادہ فکر ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ پزیسیو ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں جو گھر کے جو چھوٹے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو نبھا کے چلیں، ان کو سدھارنے کی کوشش ان کو بگاڑنے کی کوشش ہوتی ہے، ان کو سنبھالنے کی کوشش ان کو سدھارنے کی کوشش ہے. اس کو یاد رکھیے، بڑھاپے میں آپ بڑھیں اصلاح کرنے کے لیے ایک دم کتابیں پڑھ پڑھ کے ان کو سدھار رہے ہیں، نہیں ہوتا ہے. وہ کہیں گے ہم کو سدھار رہا ہے تو، تیرے کپڑے ہم نے تجھ کو بدلے ہیں، تجھ کو ہم نے صفائی تیری کی، تو ہم کو سدھارتا ہے. یا بیٹی ہو یا بہو ہو، اس کو کہے تو چار دن وہاں آئی ہے، ہم کو سدھارنے بیٹھی ہے. تو بعض اوقات جو ہے بڑھاپے میں افراد جو ہیں ان کو شفقت دینا ہی ان کی اصلاح کا ذریعہ ہوتا ہے. اس کے بغیر اگر ان کی اصلاح کے لیے تنقید ان پر کی جائے تو وہ سدھرتے نہیں ہیں. اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب ان یمد له فی عمره و ان یزاد له فی رزقه فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ. امام احمد نے اس کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں زیادتی ہو، اس کی عمر میں پھیلاؤ دیا جائے، اس کی عمر کو بڑھایا جائے، یا اس کے رزق میں زیادتی کی جائے، اس کو چاہیے کہ وہ والدین سے بر نیکی کا سلوک کرے اور وہ رشتہ داروں سے اپنا رشتہ ناتا جوڑے رکھے. اس کو امام البخاری نے بھی اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھر میں خیر و برکت کے لیے عملیات نہیں بلکہ اخلاقیات بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں. آپ بتائیے یہاں پہ آپ نے کیا فرمایا، کون آدمی جو نہیں چاہتا اس کی عمر میں زیادتی ہو؟ عمر میں برکت کے لیے 15 شعبان کو 6 رکعت پڑھنا. آپ بتائیے، والدین سے سال بھر کے لیے موقع ہے، ایک رات آئی اور ٹرین چھوٹی ویسا گئی، ایسا نہیں ہے، وہ ثابت ہی نہیں ہے. ورن تو مغرب کے بعد لوگ 6 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت عمر کی زیادتی کی، 2 رکعت رزق میں برکت کی، اور 2 رکعت استغفار گناہوں کی مغفرت کی، اور بعض اوقات دوسرے بھی 2-2 اس میں آتے ہیں. سال میں ایک بار کا موقع نہیں ہے، یہ ڈیلی موقع ہے. کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، رشتے جوڑے رکھنا، کٹ آف نہیں کر دینا ان کو، چھٹی نہیں کرنا ان کی، بلکہ ان سے رشتہ جوڑے رکھنا، اخلاق برتتے رہنا، ملتے جلتے رہنا. من احب ان یمد له فی عمری، جو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں زیادتی ہو، رزق میں زیادتی ہو، تو اس کو چاہیے کہ والدین سے اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں سے رشتے ناطے جوڑے رکھیں. تو ایک تو یہ کہ والدین سے سلوک دنیا کی بھی خیر ہے گھر میں خیر آئے گی جب والدین سے سلوک اچھا ہوگا. نمبر دو، والدین سے بدسلوکی دنیا میں بھی نقصان اس کا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنان یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین. امام البخاری نے اپنی تاریخ الکبیر میں اور امام الطبرانی نے اپنی الکبیر میں المعجم الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے سر جامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو چیزیں ہیں جن کی سزا دنیا میں اللہ جلدی جلدی دے دیتا ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ البغی وعقوق الوالدین. بغی کے معنی بغاوت کے ہیں. بغی کے اعتبار سے دو معنی اس میں نکلتے ہیں اور علماء نے دو باتیں اس سے لی ہیں، ایک یہ کہ ایک انسان سرکشی کرے، لوگوں پر ظلم کرنے لگ جائے تو ظلم کا بدلہ دنیا ہی میں انسان کو اکثر اوقات مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جلدی جلدی سرکشی کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے. سرکس زیادہ دوڑ نہیں پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے. بعض اوقات اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن سرکشی پر اللہ تعالیٰ دنیا میں پکڑتا ہے. اور دوسرے معنی علماء نے بغی کے ذکر کیے ہیں زنا کے، اس لیے کہ بغایا یا اس طرح کا جو لفظ آتا ہے یہ زنا کا خاتون کے لیے بھی آتا ہے، زنا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. بغی کے معنی ہے زنا کرنا، تو زنا کی سزا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے. آج آپ دیکھیے ایڈز وغیرہ کی بیماریاں جو پھیل رہی ہیں، کیا یہ دنیا ہی میں سزا نہیں ہے؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو یعنی ان کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے. تو جن میں سے دو چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، تو ایک ہے بغی، سرکشی. سرکشی زنا کی حد تک جانا یا ظلم کی حد تک جانا. وعقوق الوالدین، اور والدین سے یعنی برا سلوک کرنا. عقوق رشتہ توڑنے کے معنی میں آتا ہے، انقطاع کے معنی میں آتا ہے، اور بدسلوکی کے معنی میں بھی آتا ہے. تو والدین سے بدسلوکی کرنا، والدین سے رشتہ توڑنا، یہ بھی کیا ہے؟ دنیا میں سزا کا ذریعہ ہے. والدین کی نافرمانی، ان سے بدسلوکی، ان سے رشتہ توڑنا، یہ دنیا میں بھی سزا کا حقدار انسان کو بناتا ہے. اسی طرح سے والدین کے ساتھ میں گفتگو میں نرمی، اسی طرح سے والدین کی حاجات کو پورا کرنا، والدین کے لیے دوائی وغیرہ کا انتظام کرنا، اور اسی طرح سے والدین کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنا. بعض اوقات بیماری کے اوقات ہوتے ہیں، ان کی صفائی کرنی پڑتی ہے. اولاد اگر اس وقت میں کام ان کے آئے تو اس کے لیے، اولاد کے لیے آخرت میں بہت ہی قیمتی ذخیرہ یہ بن سکتا ہے. اسی طرح سے والدین کے لیے دعا کرنا. والدین اگر دین پر نہیں ہیں تو شفقت اور نرمی کے ساتھ ان کو دین کی دعوت دینا. یہ ساری چیزیں گھر کے اندر ہونی چاہیے. والدین کا خیال رکھنا حاجات کے اعتبار سے، دنیوی حاجات کے اعتبار سے، اور والدین کا خیال رکھنا آخرت کی تیاری کے اعتبار سے. اور اسی طرح سے والدین کے لیے دعا کرنا اور دوا کرنا، دونوں چیزیں کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے. اور سب کچھ کر کے ان پر احسان نہیں جتانا، بلکہ یہ سوچنا کہ جو کچھ کیا یہ کم ہی ہے، یہ اولاد کے لیے، یہ بھی اولاد کے لیے ضروری ہے. تو گھر کا ماحول بنانے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، جن میں سب سے پہلا رشتہ جو ہوتا ہے وہ والدین کا ہوتا ہے. بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں، شادی کر کے آئے، والدین سے تھوڑا سا اندھن ہوتی ہے، اور یہ تو گھر کی صفت ہے، گھر میں اندھن ہونے والی ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا ہوتا ہے، یہ الگ وہ الگ، چھٹی. پھر والدین کو کبھی دیکھتے نہیں ہیں، والدین کو پلٹ کے بھی دیکھتے نہیں ہیں، اور بعض اوقات بات بہت دور تک چلی جاتی ہے. والدین کو نبھا کے لینا یہ مسلمان نوجوان کے لیے خاص طور سے بہت ضروری ہے. والدین کو نبھا کر لینا، ان کی کمیاں، ان کی خرابیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کی برائیاں، ان کی بعض اوقات سخت غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس کو برداشت کر لینا چاہیے. یہ آخرت میں اللہ کے نزدیک مقام پانے کے لیے ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. تو پہلا رشتہ جو ہے یہ والدین اور اولاد کا ہے. اس سلسلے میں اولاد کی ذمہ داری اچھے گھر کی تعمیر میں یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے والدین کے لیے احترام اور ترحم، اور ان کے لیے یعنی ان کی حاجات کی تکمیل، اور ان کے ساتھ میں سلوک کو گھر کے لیے ضروری سمجھے، گھر کی بھلائی کے لیے ضروری سمجھے. انشاءاللہ اس سے متعلق مزید اور چیزیں ہیں جو دوسرے تعلقات ہیں، جیسے بیوی ہے اور اولاد ہیں، اس سلسلے میں مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے، اور دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.